الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة المائدة کی اغا لسوار بابونا ذکر چاول باب کی سلور مسلیوی تحریمات عباد غلط وحلت تحریمات دا اللہ صحیح غیر محل الصید نظر و نیاز دا اللہ لازم لا تحلو شعائر اللہ او تحریمات الہیہ چحرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. یاد بین باب دو پینزم آیاتنا دو لسم پوری آغی کی امر مصلح مسئلہ صلاة بیان شواؤ دا غید پارا شرطنا طہارتنا دری قسم بیان شو چی باطنی پاکوال خوراغی پا اول باب کی و ظاہری بات پاکوالی پا دویم کی بیان کو چی ظاہری و باطنی دوار پاک شے. بیا دولو سمیات ندرین باب وغی کی دناقضین و مثالوں نے ذکر کرل دا اوفو بالعقود خلاف ورزی کو ان کی یہود اول اویان سوارا او دا غیت ذلت ذکر کو تا حیرانتیا ذکر کرا او بیا نلو سمیات شلم آیاتنا مثالو متکاسلین و موسیٰ علیہ السلام قوم چاہو توی جہادو کے او غیو انا لن ندخلہا توباو باسا منگا نشت لے داغی ملکتا تا اوفو بالعقود خلاف ارضی اکرنو اللہوی یتیہونا فی الارض زیر گردی با پریشان او سرگردان پدمکا کے کم قوم جہاد نے انکار کن داغی انجام بدا گئی. بیا داغی دای شپگشتم آیات پوری دا سلورم باب پینزم بیا ذکر شو شپگشتم نا سلوی اختم پوری اگی کدری خبری وی چیز دفاعو کے تخپل زانی فازتو کے دا مالی فازتو کے دا اولادی فازتو کے دا عزت حفاظتو کے او کسوک دربان دی رازی نو ورمخ کی شے پی پدی کی واقعہ دو زامن دا آدم علیہ السلام بیان کرا. بیایوی چی حدود جاری کے ہیں چی دا بدامنی لری شی انما جزاو الذین یحاربون اللہ و رسولہ حدود جاری کے ہیں ہر سمر چی قتل قصاص جلا وطنی او سرقا قطع دید دے ذکر کرکنا. حضرت خبر آخر کی ترغیب اعمال صالحہ ہوتا چگور عقیدہ صحیح کے عمل صحیح کے فخپل و امن رش. بیاس الوی اختم آیاتنا شپگم بابو 51 پوری ہوگی کی تسلی و پیغمبر تھا او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان چی دنیا تر آغی او دا آغا بیانونا چی یبینو لکم دید بیانونا دا پار راغ لدی دا آغی سا نمونے ذکر کرا. اب یاد 51 نا 63 پوری اتم بابو اوغی کی دو علماء سو حال ذکر شو چسنگ چی دی یهود و عوام نظان ساتے ہیں دی یهود و علماء نظان ساتے ہیں اگر علماء سو دی تاغی تابی داری انہوں نے کہہ گو رہے ہیں پرچون اخلاق دا اتم باب مختصر چه لولا اناهم الربانیون والاحبار عن قولهم العصر وعقلهم والصحت دا باب 67 پوری او 67 نا پا لبیان هم باب ترغیب فی التبلیغ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک اغی کدری اصول چی اهمیت تمسلی دمر دے چو لم تفعل فما بلغتا او حفاظت با اللہ کی واللہ یعاصمک من الناس استاذی موارد دعوت تے ہدایت ندے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین اب یہ پنزو مسائل ذکر کو تبلیغیا چرا پنزو وار دا اہلی کتاب و سرا خطاب و جیال الکتاب یال الکتاب دے دا بلغ ما انزل مثالون بیان کلو بیا اور پس اخری لسم بابو او ستاسینا یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم اپا آگئی که اغا مسائل بیا ذکر کرو چه محرام و پاک سیدونا او سرب علتونا ذکر کول تحریمات دا عباد و غلط لا تحرمو او کلو بیا ربسی نظر و نیاز دا غیر اللہ ذکر کرو سرد تحریماتنا چه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام دا لس بابونا داو سورة المائدہ خلاصہ دین پس تر اخرہ پوری تفصیل دا باز اجمال کئی تکمخ کے سورة نساء بشان تھی چاہی کم اول کس خبری پاتشی ہوئی اجمالاً چی تفصیل نوش ہوئی آخر کی بیا ذکر کول کنا متناستو دلتا ہم سا خبری اجمالاً پاتشی ہوئی دی نو دلتا بے تفصیل کئی نگور اول کی اجمالی خبرہ داوا چی غیر محل سید ایر مختصری ویلیو چخکار با حلال نگرنے پو وقت حرام کیوانتم حرم نو دا لنبی داغی تفصیل کی چی دا اخکار سنگا شیده او دا کچاو کنو سچل بیو خطا ایسرا او که قصدنو اٹول نلت معمولی عنوان ذکر کرده او ٹاپک عدلت بی تفصیل شورو کنو نیو با دیو دا حتو کی بل داوی آیت جو حلت لکم بہیمت الانعام داولی آتو کرتا داوی تفصیل نوشے دا رستو چوئی چما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت دا داوی احلت لکم بہیمت الانعام وضاحت کی تکا خوچاو نپی جاندو جو بہیمت الانعام سشے دے را دریم تا اغی ورپسی چلا تحلو شعائر اللہ شعائر دا اللہ نخی نشانی دا دین دا اللہ که زمانی دی و که مکانات تی دا سدی دا اغی وضاحت بوکی جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس و الشعر الحرام تب دا اغی وضاحت کی خواه او بل چکلال تا محرمات ذکر شو کنا و خلق بان نسادو بی رالا چی دا حلالوی پاک سونوی نل تا جواب راغلی ویسالونکا مازا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارحی نتلتا با داغی ردو کی چکوار تپوسو نمکاوی ځکه الله ته معلومه چې تاسو ست ضرورت ته نه تا بیانې کنا پیغمبر تاسو ته بیا واضح کوي کنا نو تاسو ته ساجد شو سوالونه مکه وزینه معاشره خرابېږي منه بو کې زبي فیضی سوالونه نه ځکه دا غلط رسم و رواج دی ورسره بنورم رسمی و رواجی کارونو منو کی چه مونگا اصلاکو پا صورت المائزه سره چه دا خلق دا معاشره سپاشی اتا دو باکی سوالو نکوه چه زما پلار سوکو اگا باز کمزهی ادا دمل کو بی فیضی سوالو نوه کول خوا نو ردیو که جدامه کوه سی سر معاشره خرابی خوا تیلی پیسی مکوه دیوال دانم کی خود او بخر که و بیا رد شرک اعتقادیو کی چه غیب دان صرف اللہ دی انبیاء اونا اللہ تپوس کی قیامت کی پیتاسو دنیا تلاڑے اورالے نو قومنو صحالو بیا ناغیوی چی اللہ منتغیز پتا نشتا چی داغی صحالو چی رستو بیا گمراہ شو کسم شو کمرتد شو منتا اللہ اس علم نشتا دے دا دا غیب و حالات تیو تا غیب و بحال تپوئی گی خوا او ختمی بے پا بیان دو آل عمران دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم حال ولی صورت کی زیادت حصہ داو کنو دا نسواراو کنو زیادت بحث پدیو شو یا ایواللذین آمنو لیبلونکم اللہ بشیم من الصید ایمان والو خام خام ضرور بی ضرور امتحان بکی اللہ پتا سبان دے و یری گئے ما بشے ان پڑیر لکشی سران بلکو شے انم لکتا ہوئی تنوینم پکی را گئے امخ کی بکی باوم را لہ نارڈو سا پکی پاسی نشو دیر قلت تی نمرات دیخا دیر قلیل شے دی تکہ جدہ امتحان نم سوکو آخلی نو یری گئے یرم آو تیارے نئے کڑے ہو نلارو لذتو یری گئے ما دا سی امتحان بشے ان پا معمولی شی سرا اب یا سوید سرائم من کے خود من السویدی باز اخکار ٹول اخکار نا باز اخکار کم دو چی دو بوا وخو پارو وخ کی جائز دے اگه که خوی اسمه ننشتا ده دیر معمولی دازه ده پاره چه ببنده بنده رو برانشی او ڈیپریشن پی رانشی چه رب ما بنده به امتحان کئی دو برد او بیاموی چه خاص گورا پا وچه بنده اون بیا سلک سیزونه دی چه داغین اللہ تاسو منی کئی اگر حلال او پاک سیزونا اوسے او خرگوش او بقر وحشی او دغا سے حمار وحشی زیبرا چواتوئی دا سیزونا دی دا دا خوراک سیزونا دی انور چکم لیوگانا و شرم و خانا تاقی اگر وجن ہے بلکہ حدیث کی رانگلی دا پینزو سیزونا خوما پریده او سمم سر دغا نشتا حدیثو ابن عباس ابن عمر عائشہ رضی اللہ عنہم ابو سعید خدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ نبی علیہ السلام ویلیو خمسن یقتلنا خمسن یقتلہن المحرم چھ محرم سڑے وجلی شکورا فی الحل والحرم قتلتے ہو کب حرم کی خدا پینزو سدنا بواج نیخا الحیتو والعقربو مار لڑم والغراب او دا غراب والفارتو دیو تا چواوی او الکلب العقور او چی چون کس پی چنه دا سوکی داری او نه دا سارو سرزی او بس کسو که اوڑی راوڑی او چی پردی سری وینی او غرم پی کئی کن دا ویو قتل که قتل که نبی علیہ السلام پو وقت کی دمرا قتل کلو چی بیا نبی علیہ السلام وی چی بسی که دا خوم یا امت تکنه نو امت ختم ہوئے بیا بس کلو دین ریل نقصان پیدا کیه نگور زدی پک ازادی شو کنه خوا دا سی امتحان ده خوا او دا سی اخکار ده گور امتحانم دیتا ہوئی کنه او بنی اسرائیل وی چکلو داود علیہ السلام په زمانه کې چې داود د خالی پرد باندې ښکار نه کوي نو میان به کم وخت کیو د خالی پروازه هغه بل ورځ باندې یو میان نه پیدا کیږي داروله د امتحان یې کنه دا ذی په حدیبیه کې وو صحابه کرام حدیبیه کې اچ یو میاش محاصره وکنه یاره چې هلته کې دا سیزونه و توبه توبه دا سون یو دا اوسه او دا او چې بنده سوشي ته سوی نه نو هغه عادت شي وسره که نه وي دا خو خلق زمونږ ته څه نه وي که نه ادي په احرام کې و ادي خو به خامخا د خوراک سکاک او ځان له انور سو خنو خو ساریو علالی بے کولی ازاز دنگو رضاقا با دزیدی خیمون چاپی را گرزیدو بازی با دمرو که پلاسی نیول نویشو بازی دازیو که پنیزه وال نوحلیشو دمرو نیزدیو و حکم داو چه ها ایزا و سنوائی کنا دا دیرلوی امتحانی خواه ذکوی تنالوه ایدیکم ورماحکم چرسی اغیتا لاسون استاسو او نیزی استاسو دمردتا نیزی او دمراسانی لیکن اللہوی خبردار دیتا با سوائینا دیکی دا اللہ حکمت سدے گورا حکمت دا بیانی مخی خسر فیلیو چی غیر محل سید لیعلم اللہ من یخافه بالغیب لیعلم اللہ سمعنا دا فرق باطل پی گمراشوی شیغی ظاہر تکتلی شتاو داخکار نکوئے کنا دا اللہ علم براشی پتاسو باندے لیعلم زکر دا آغا علم ہوئی لکا زمان پوشانتی وقت پو وقت زیادی گی دا داغی عقیده ده نو حالا که ولی ولی علمه نده ویلی چلا پوشی کنه اخو نده پولا کنه من یخافو بالغیب چسو کیری گی دا اللہ نا پا غیبا منگوائی تا لکیر کا فقیر مجوڑی کنه تا پلی علمه پورن خطه چه دی مانا بس پویا دا پویا نا دیو لغت عربی سمره معنی راځي تور په کتابونو نه کورې د لغاتو اساس د زمخشری او صحاح د جوهری دا ګور د ورداس او لسان العرب دا کتابونه کنا دا ډیر خلق په دې کې غلط شو سره د بیزاوی قاضی سیمنا قاضی بیزاوی په کوم غلط شو د لغت نه نو خبر وروسته وراشي بس ګور دی علامه نا کی عبد الله ابن عباس لیمیز الله ته معلوم دی او تاسو ته یودا کوي چې زما بندیان داسي ښا چې کزلي غواړي نفس یې غواړي ولیکن چې الله او تویلی چا لاس بنور وړي نو یریږي کنه خورا چې جدا کې الله کسان چې ریګ د الله نه او دا یره په غیب باندې د لیدل نه زم یوازې یره نه ده بیر سيزونه دی بل غیب یومنون بالغیب یقین په هم کوي چې الله شته دی موجود دی قادر دی کارساز دی حاجت روا دی مشکل کشا دی هو که ته چې کم دی و مونږ په غیب ایمان راوړل دي مونږ نه معلوم دغه سی یخشاونا یخافه بالغیب راځي چې لیدل نه دی او یقین پی کئی ریدلی نده او یریگی تینا دا سلیمان دخوا فمانی تدا بعد ذالک اغا چاچ زیادتیو که پس دا دی من عینا چلا ما نکلو چخکار با نکے پی احرام کی او اغو که فلو عذاب علیم دا دپارا عذاب دردناک دیم دغه زجر بیان کو او دا هغه بیانې چې مخکار وکاو ام بیا دغه کفاره نه ادا کړي او مې ما سګونه کړې چې ما باندې وکفاره راځي ځکه عزت پر عذاب دردناک پاول کیوم وي او په اخر کیوم وي ښا دا هغه بند دی ښا چې موږ خلاف ورزي وکي او بیا کفاره نه مني او سمیان کې هغه کفاری ذکر کړي چې چا په حرم کې سشي قتل کو چوم په حرام کې هم په حرام کې آیا کې حرام کې نو خو په حرام کې ځوړ یو شي ها یا ایو الذین آمنوا ذی مستقل بیا ذکر کو چې اصل تفصیل د عزیز نه شروع کیږي قرآن دقه سی اجمال تفصیل ایمان والو لا تقتلوا الصیدا ما قتلوا احکار لیبلونکم معنی واضح کړه کنه چې څنګه امتحان را باندې کوي نوې جزاسي چې احکار بنوج نه وانتم حرم جیتا سو په حرام کې کم سړی چې حرام تړلې نو هغه ته محرم هم وي او هغه ته حرام هم وي ښا نو دا حرم جمع د حرام ده هغه سړی چې په حرام کې دی نو هغه ته الله رب العزت وي ته به ګورې ښکار نه وژنې ښا پابندي ده الله در طرف نه ده پابندي ده ومن قتله منکم متعمدا اغا چاچه قتل کو داخکار سرزن چه پی حرام کیو پا قصر متعمدن پا قصر سرزن چه گوری که پا خطای قتل کم دقا حکم دیخوا دیکی عمدن و خطاان دوار یوشی دی چه پی حرام کیو التا او وشیلین دو سرو نخه ویشتا نخه شوار آگه نو اوسه پیو لگه دا بقر وحشی پیو لگه دا بلشی پیو لگه کار پیو لگه دی تا خطاییوی لشی کنا نو که دغا دی ام دا حکم دا دی دوارو یو شانتی دی خواب اگر که متعمدن راغلی دی او بازو پا دی ظاهر باندې عمل کرده ده ناغیویلی چه پا خطایه که کفاره نشتا لیکن اگر یو قول لخاص نور در طول جمهور قول داره چه که پا غلطه خطایه قتل که هم و که قصدنی قتل که هم دا کفاری با پیرازی مداری کوئی و انما شرطت تعمدا بیاوی متعمدن سل ذکر کو چه دوال یو شانتی دی ناوی دی ذکر ذکر که پایات که ما انما محظورات الاحرام سل دینا چه دی احرام پابنده چیزی که نا یستوی فی العمد والخطا اگه که قصدن و خطاً دوار یوشی دی ہاں دلتے متعمدن ذکر ذکر کو چدایات نازل شوی و پاغا وقت کی چیو سری قصدن پہ حرام کی دغه حمار وحشی قتل کو خواه مگه تپتا نو بس یاو تپتا خو قتلی کو نو حکم راغی نو ذکر متعمدن لفظ دیو جن راوڑی خواه اگر چاچی قتل کو دا اخکار پتاسو کی قصدن یا خطاً فجزاؤن پس پدبان دی سزا رالا دنیا کی یعنی فعلیه جزاؤن پدبان دی سزا رالا اگر سزا سزا نو دے تفصیل لے مثل ما قتل من النعم دے بوس مثل ورکی داغی شی چیزا قتل کرده دی دا داغی سیزونو نامن نامی کوسه دا کارس شی چیزی دی وز داغی مثل ورکی دا نور ایمو دا قول لی چی مثل سوری چی بشکل که داغی اوسه پشانتی نو خنا خو بیزا دنو بیزا با ورکی وی خام یا په شکل کې لکه بقره وحشی دي نن زسر خپل بقره اهلی دي ساتنه غواړه کور کې د باور کې کنه هغه په واسط کې یا دا که سه حمار وحشی دي نو کې دی چې هغه وخت کې زمون د اخروم حلالو نو بد ذی فزیبا هغه فزیبا دی ور کې اگر کدی خواغه تنرسی زیبرا چکم دا حمار وحشی اخو دمرا خیستا دمرا سربا او چی داغی منو پیدا کیگی نو کارنگا دی ایا که داغی مثل نور داسی دنیا کی مشرانی غیوی چی دای مثل لی دای مثل لی خدورا چی دا مانا مشکل دا اگر کی امام شافعی و غیره ټول اغست ده دا معنا مشکل ده چې هغه مثل سوری به ورکی ائمه ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مثل معنوی به ورکی قیمت ارستو آیات په دې دلیل لیکه چې دا مثل معنوی ذاته نه بهتر ده دا قیمت ورکول بهتر دی نو آیت کی با اشکالی نداغی جواب آسان دی پس سزا دا پس باندی سزا مثل دی دا حقی چیز قتل کرده دی ندلتا که داغی چی مانا دا من النعمن اخلی ندا ساروی آدی چی مونگ سر مثل سوری کم دی دا من النعمی دی کن دا بیزی گردی او غواگانی دا دی کن من النعمی ها چی مونگ دا مثل مثل نمراد مثل معنوی اخلو بیا من النعمی بس معنی نموی من النعمی بمثل لنبو دی کن دور لری ما قتل در دی بیان دی اگا چی دا قتل کردی دا دی اخکاری و سیزونن چی اگا سیدا بقر وحشی دی دغه سه سارانه ګډه ده دا دي کنه من النعم دې ته وی زاد ما قتل بیان دي مثل لمو بوزا اغه له خو امام شافعی بوزي وی دا من النعم دې مثلو تفسیر دي موږ وی نه زاد ما قتل تفسیر دي حاجزه قتل کړی هغه ته نعم ویل شي کنه دا غي مثل وسی قیمت دلیل څه دي ګور يحكم بي زواد لمنكم فیصله با کئی پدی بانده دوین صافدار ستا سنن نو معلومه شوا چه قیمت تی نمراد ده زکر جی با قیمت کی ضرورت را دی مشرانو تا و سوچ فکر تا دی کی ضرورت را دی ام اس لی سوری کی خون را دی پاگی غور سوک پوئی گی چی دو اسے مثل بیزا دا تسارانے گڑی مثل زمدہ گڑا دا اسارانه زنګلی غوا مثل زمون غوا ده دا خوار څوک پیجنی دی که مشران تساجد ته معلومی ایزا چی مرد تینا قیمت ته نو یحکومی زواد لمن کم وی کشاب ہوئی کنا دلیل لمن قالا بالقیمت ولی لأن مثل السوری لا يحتاجو الى النظر والاجتهاد څکه مثل سوری چې دی لکه امام شافعی زی پوجي هغه کې اجت نشته دی فکر او تا اجتهاد تا مشورې تنه نه او دې کې ضرورت چې قیمت واچي فیصله وکړي په دې باندې ځوان صاحب درس تاسو نه نو کله چې هغه قیمت واچو بیا پاری قیمت باندې با ساروی واخلی کنه که غټی یک وړوکی چې سور پکېږي هدیم بالغ الکعبۃ دا به قربانی شي چې رسی با کعبۃ او کعبۃ به رسی قربان او کعبۃ ندی رزکه جساسوی انما اورید بالکعبۃ کل الحرم ټول حرم یادی ترمینا او مزدلفی پوری او کعبه تی چره نشی اغسطه خواه قولی لین زبحا و النحر لا یقعانی پی الکعبه تی کعبه کی سوکو خان لالی کعبه کی سوکو خان لالی اغی کنا ولا عندها ندا اغی سرخواکی نا دین امراض منا دی خواه نو چی منا انو کعبه ولی نموی داوی دا اللہ شان دی خواه دا تاسو د دې حرم عظمت خي ها چې يدل على ان الحرم كله بمنزله الكعبه في الحرمه چې لاوي دې ټول حرم حرمت دا څه دې لکه د کعبه حرمت دا نه چې اوسلې مینا کوي چې زه خیر دې مړه دا اوس سو کعبه خو نه ده ولې نه ده الله او طويلې ته ته نه رزق بالغ الكعبه امرات نه طول حرم ده خواه التبرسی خواه اس که داسی قیمت لکه خرگوش انداغی و سه قیمتی اصحابه پوخ کیوی ده خرگوش قیمت سو سلورانی نفس سلورانی بس شیوشی چه اغمونگا عدیقو بالغ الکعبتی ویچه نکی گی نو بیابا داغینا کفاره جوړشی داغینا ها کفاره ستوي تو مسكين پورا سوا تک يرونا زور بشونا تو وسكونا دوړونا دارزانو او نیم سوا دغه نمونه دغه نمونه د وسيرا اذینو رسیدون نتاळे دا یو یو کفاری نو کفاری باندې زو کفاری کې دې کذرې پکې دې ځکه اوخ کې ګورې جوار د غنمو ازي سزونو منبا یا په پیسو دومره ارزان ورسخه نو سلو رانو نډیر شي کې دې او کفارتن یا با کفارشی کفارس شی توان و مساکین چه توان دمی سکنانو دیکار سمرتی نجوڑی گی دقا کفارت چه دانگا وخنا را روانا دخوا تروس پوری چه دو سیر و قیمت خد چاپا که بیاج کمی کرده پاو کم خو خیر دلتا خود دو کلو و برابری کنا حلتا کلو کم دیکن خواه که دو نیمینو بیشک خبر بی خواه نبدا دی قیمت باچی دا غشه دی کفار دا خواه اس که آغا سوری سانا پیسی نوی چلکه تا خرگوش وجل دی و تا بانه سلو رنی را لی اوی ما سره سلورانی کوم دی بیا به سلور نو مون کفاری جوړ کو چې دې نسو کفاری جوړیږي نو کذریته نه جوړې دې ک سلورته نه جوړې دې او زه هرې کفاری په یوس کې وای او ورځ روزه نیسی او عدل ذالک صیاما یا برابر د درې طعام چې ذکر شو روزي بنیسی نو چاوی چې معاف کوي نه چې اجزوس سلور انی و سره نشته دی کنه دا غي په ځای باندې روزي نیسی کنه نو الله رب العزت وینا معاف کوم یا نه ولی زما په حرم کې بے ذبی کړی دا تر بنده حرم خونه چا پار خونه دی دا ود الله حرم دی نن زه کینه معاف کوم ها سیامن لیذوق بالا امری چوسکی سزا د خپل کار چولی په حرم کې ښکار کا ته تمره پابندی نشو کولی افلا عما سلف الله مخکم چې سکړي انځاغه مې ته معاف کړی نو څه غوته نشم معاف کولی تاسو مخکې لک کارونه کړی دي ګرو جاری هم کړی ده په دې حرم کې معافی کړی ده الله دا غي چې مخکې شوی دي او څه معاف کوي نه ها انو فقهاوی چې دې آیات کې الله ډیر څه نه راځم کړو د دې سړی د پاره چې په حرم کې احقار کړی دی او ما ذکر په هذه الايه ته من الهدي کډيري پیسې او قرباني وشي کنه کلیږي نو ول اطعام کنه کله تا طاقت نه کیږي نو صيام بیا وروجين سي فهو على التخير لکه زه ته په دې کې اختیار ده ولی ذکر او راغلی دی او یقصدی ذالکا تردی تقاضا کئی چهاری اور کولیشی او کفارتن او عزل ذالک سیامن او یو خواه چی نشی که دی ناوی که خوبیا خود اختیار نشتا دی خود حدیه نفس چی دارست توی ذکر کرو نو دی که بیا اختیار دی خواه اختیار دادی که چریوی و سرا او کفارا و سرا پورا کی گی فاغوی اردا زمان نور ضرورت لپکار رازی دو ناشتا سنگا کوما دو دا سنگا کوما نبس روجی دیونی سی سرد کفاری نا ومن آدا و سوک چی بیا را گرزی بیا بیا چه حکم واری دادالا چخکار په حرم کې منا دی او دې داغي پروانو ساتي فینتقم الله منه الله بدن انتقام اخلي مخکې ویلو د لپاره عذاب دردناک زاغ دی کنه ها چې دې پروانو ساتي الله عزیز ذو انتقام ادا سره زور اور دی ریخه در څوک نشي کولی چې وته وای چې لکه ګوره حرم دی او خیال کوا دیگه بخکار نکه خواه ناغو یه روز نمون ضرورت تیو زخو پیسو دغا نکو ما خو ضرورت می دیو تاو خورم ایو او دا اللہ مون لپیدا کلی دیو زخیر دی دا بانی کئی خواه نا اللہوی زورور زیما بنده بسی الله عزیز ان کا ضرور به خبرې کوي کې خلق و تاریان ښا یا رحل یسو کې نشته د جواب نو سو وایو او ایوي خدای دې زدا زور وبکینو ابلوي زوړه هجه زور درو دې تیر شنو आवाज وشي وی جنازه تیار ده ښا دا ولی دا اللہ خپل زور خی چه زورور سوک نشتا زورور خوزی ما عزیز انزو انتقام اللہ زورور ذات تیو بدل غستن کے دیکی بیاد خلقو دا اختلاف پیدا شو چیر دغس یو سره ری چی اغا نمانی ابس پا حرم کی اخکار کئی کنا نو دده ده پار بدامخ کی احکام یی چلکا مثل ورکا قربانی ورکا کنش ورکول نو کفاری ورکا نو بازی فقهاوی چی دده پار نشتا دکا دده پار اللہ دمکی ذکر کڑا نو چی اللہ دمکی ذکر کنا پا کفارو خلاصی گی دا تردیده پوری دا اغی خکار ذکرو چی اغا دا وچی خکار دیو اللہ تی منع کری دا پا حرم کی او پا احرام کی دی که بنکاوی نو سور پسی دا لمدی ذکر کئی کنا دا دا اللہ شان دی چکل مسئلہ سخت ذکر شی اور پسی اللہ رب العزت دا خپل طرف نا اجازت او وسعت او سہولت بیان دی چی گورن پا دریاب کی کار سمرہ کوئے نو کوئے اگر کی امیدت اجازت کرے دی خواہ اب صرف دوو چی دا اخکار میں دربانی منع کرے دی دا سخبر دا احل لکم صید البحری رواکلی شو استاسو دی پارا اخکار دا دریاب اخکار خود عمل تاوی خواہ لکا اخکار دیوکو اور میان دیونی ہو دیت اخکار ہوئی خواہ دل تمرات تینا اسیزو نا دی خواہ دا سوید نمرات مسوید دی اگا چی خلق اخکار کئی اگا یا دی سوید اخکار کول خوزو کھرینا نا پلاس رازی اہو یو عمل لی چی کئی انسان بلکہ اگا سیزو نا دی چی خلق اخکار کئی میان دی کنا دا سنور چاگی کم حلال سیزو نا دی تا دی ما بوانی پر رحمت اللہ علیہ قول لی چی مرات تینا سامک چی اللہ بار باروی لی کنا لِتَاكُلُوا مِنَا لَحْمًا طَرِيًّا ناغا میان دی کنا سوید البحر خام انور ایمه دیر عام کئی وی کم ایده کبل شیده خو چرا ٹنگ دی کنو خورین دریاب کی ویدا نشتا دی دریاب کی خو انسانانو مشتا دی دریاب کی ریوگانو شرمخانو سپیو دا ارزشتینو اگی وی با کن دا خودوی چی اغنه دی دا قرآن چی من بانی حرام کری دی کنو چی والا حمل خنزیری نداوی دوی چی اغا یادی وی ما بو حنیفوی نا احتیاط خده کنخا تا دی سپتا لگی ویلی خو ندی نو احتیاط خده چی خنزیر ذکر شو نو که اغا دوی چی دی کدلم دی دی دا سنور خبائس سپیو پشیدونا که دوی چی دی کلم دی دی خدا با حرامی احتیاط پدی که دی خواه اګه دا سو کو نه خوري نو غني ژوند دی پات نشي څه ټماټر خو نه دي روا کړی شو استاد پر احکار ز دریاب وتعامو متاع لكم او تعام د دې دریاب مل مستیا د دې دریاب استاد پر فائدہ ده ولی سیاره دیکی سفرق دی وی سوید اغی توی چی تولا سا انتظامو که اوی نیسی اغی تا سوید وی خواه کپا جال کی دیونیو کپا کونڈ کی دیونیو او که کالتوس دی پی خلاس که او که ارس دی اکڑو تاولا انتظام کرده و ناغی تا سوید وی او چی تا نو کرده او دریاب دل راو غورزاو ناری تا تو عامو ہوئی خواه تا غراو غرد استاز دا پار کنا او سلی را غردو لده مطا لکم مفول لہو ده دا دا استازو دا پیدی دا پارا استازو دا خوراک دا پارا ولی سیارا او دا قافلی دا پارا قافلو کنا صحابه کرام تلیو دیتا غیتا سریه خبت وی خبت دکه خبت وی لشی دوانو پانو تا او دی پا آغا اغیه که دوانو پانی خواده لیوی دوم رسا نوخا او چرا روانو وی که تو در یاب پغانه باندی سی اوغرد اوچت شیخ کاری دنو اول خودیوی دا با دازه اوچتی ردب بای نو تیل بای چرا لنامه ای پروتو در یاب را وردو لیو خان حدید ریس و کسان نبز اغیمهی تا دیرشو آزه که از او ویمیاشی تیره کلی وان اوی پا میاش که اغی دمائی اغا یو زلعا یو پخته خالی کلا یو پخته خالی شو بیا امیر لگی دو ابو عبیده ابن جراح نو اغا پخته دا سکی خودا د پول په شکل باندې آیا په خپل یا بل تن ته وی چې ته په اسور شې او دې ځلان دې تیر شې راغله ولیکن هغه سره سرونه لګي زه ها اواز روایت کرا دي چې نه زه ولا ور کړا چې دا مو چې تکا نو په اسوم سور شې نه زه هم بر کړه خو هغه پخته ته ونه رسیده تومره پخته وته دا وی په سمندر کې هغه غټ مې دی چې امبر وته وی کنه دا وګورای یو میاش ابي ځان سره هغه خراوله ولی اره زمانه کې خلقی کنه هغه وخت کې هم چا دا ویلی چې دا کوي استادان وای چې دا زمان نسوا شنو بیا مرزار دی من نه کزو مانه دی نریم بدا اولو پیغمبر تا تپوس بطی نکو اگه چه اغی نبی علیہ السلام تراولا اگا غوخا کنا ناغو توی داخو اللہ تا سلمی المستیع کردی وا مبارک شه گور دا اخو چه منگلو هم پا کبرخو کلخا ادا چاویلو چه دمان نا پلشد دا خلق و رواج دی چه ویخا نو قافلی یو میاشت تیر اکڑا خوا ابو عبیده ابن جراح وی چه من بیا آغاز شو چه سنگ مخ کتلو او خب دنونا خب صحتونا خب اقاز شو بیا داغی اما ای بوجا بارن خوا فحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما حرم کلی شویده پتا سبان دی اخکار دو چی بیا بیا وی زکه چې یرم نشي سوچي تا سو په حرام کې نو چې حرام نه آزاد شه نو په لبیا د حرام نه بار کار کوي کنه ار څومره چی دا غو به د حرام کې پابندي وا یو وخت پورې او په حرام کې پابندي ده ابدن تدین وزن ساته ها دا ویلو غیر محل سید دا وی وضاحت وکه که اخکار داو بورا واتقوا اللہ الذی الی تحشرون و یری گئی دا اللہ غزاتنا چه غط برا جمع کریشه سنگ چه دنیا کرا جمع کریشی ویه بعضی وقتنو که لکه دا حج رس شا او دا اختر رس شا دیده کی فقهاو مسئلہ ذکر کری دا د دریاب شعر دی که چهر شینا با او دتو عاموهونا او سوید البحرین دار آستی رخا چتاسو اونیو نواخو معلومه خبره دا داری اسباب معلوم دی دکا مئی خمری کنا اوزو کل علینا او نبی علیہ السلام ویلو چی شکر دی چی مونگ لدو مردار حلال شوی دی السمک والجراد مئے او ملخ دی که حلالول تاجت نشته دی بغیر دا حلالی نه حلال دی خواه داوی او دغه سی زمونگ پارا دو وینی حلال شوی کنیوی نه خو حرام دی چه قرآن ویواد داما نا خو مصفوحن دکن بیدون که او یو جامشوی وینه دا چه ایناو تاو تویلی شی ورسر نور سی دونه دی خواه کلیجه وغیره داری نگا دمونگ دو پار حلال لی نو دام ای خوخام خامل بای خو سبب بی معلومی گوره که سبب نی معلوم ناگی تا توافی ہوئی او توافی حرام ده توافی ستا ہوئی توافی اگه تا ہوئی چطر دیر کوششو کچی را ده ولی مر ده اگه او ڈاکتران نپوئی که نا که پوئی گی پی کنو چه دا مایی اولی مرده راوڑه تاسو نکه معلوماتو شو چه دا زکا مرده چه گور چر تا کونڈی واله ده ها ها ها بیا حلال شو اده زکا مرده چه گور گٹا کن خطه ده ها ها بیا هم پتاو لگی ده یا چاو تا دوائیه چولی ده ها ها بیا هم پتاو لگی ده او یا چا کالتوس خلاس کرده یا بوتلی دو بارودو نڈک کرده و اوی ورده اڈیر میانو سرمور شو بیا هم سبب معلوم شو خا. او یا دی دریاب را ورده لده دا هم سبب شو دا ټول حلال دی و چی داسی مایهو چی پوبو پروتو او ایس سبب نو معلوم نا حرام دی خا. چیز سبب نی معلوم اگا اسم دی یری خا. او امام راضی وی ول احسن ما ذکره ابو بکر اغویلی چن سویدا کارستوی ما سویدا بالحیلته چخکار شوی سو په تنظیم او په چل ول سره دیگه بها مخاز انسان حرکتی ها او طعام ما یوجد مما لفظه البحر ذریاب را ورزولی او انت زبانه الماء من غیر معالجت یا دریاب نیرا وردو لخدا دریاب کل کل پروست روان شی نمائی دقا سی پوچ پاتی شی ابتی نوچی شوی دغسی من غیر معالجت فی اخذی نخر دا طول حلال شو خوا او چی دی که نی نغب حرامی خوا چنه چه تجال که نه چه تپا کونده که نه چه تپا گٹه که نه چه تپا دوائه بانده او نه دریاب را غرزوله نه بس خمری نو نو آخواسی ده یری خواه ویدی که بس چلی گوره خواه حرام کرده شوی پتاسو بانده اخکار دو چه سوچه تاسو په حرام که ویری که ده اللہ غزات ناچه اغت برا جمع کولشه نو ده تفصیل ده یو ایت اوشو چه غیر محل سوید او داغی وضاحت کی چه لا تحلو شعائر اللہ دا اللہ دا نم عزت من سیزونا داغی بے حرمتی ما کوئے داغی بے عذبی ما کوئے بلکہ داغی احترام کوئے اغدادی چال اللہ الكعبتا گرزولی دا اللہ دا کعبا چه خان کعباتوی دا خانه کعبه بل نمشته او کنه ای البیت الحرامه ده بل نم ده نو دا بدل مبدل منهو دی او یا عطف بیان ده او دا لکه دا کعبی دویم نمشخه او دا جعلا مفولسانی رستو را دی چه سی گرزولی ده قیاما للناس گرزولی دا اللہ دی خانه کعبی لرا چه دا بیت الحرام دے دا دا اللہ کور دے دا عزت سی گردو لے دے قیام للناس ذریعہ دا معاش دا پار دا طولی دنیا دا اول معنی دا ذریعہ دا معاش دا پار دا طولی دنیا ذکا چه دا بیت اللہ چسو پوری اشتا دے دنیا به آبادی. او حدیث کرا دی کله چې نه نو دنیا بروانه نو د ټولې دنیا د پاره یو ذریعہ په دې باندې شوخه. او دویمه دا ده چې خلق رسومره عبادت کوي کنه منځونه کوي حجونه کوي نو دې لراځي دې سمخ کوي او په دې عبادتو کې د انسان د معیشت لپاره ډېر لوی اثر دی. ها په خلق باندې د دنیا ژوند ختیریږي چاري و سره اعمال صالحه کوي عبادت کوي او د عبادت ټول مبتا او بنیاد دا بیت الله دی. ها ادیو جن امام راضي وي هو سبب لامن الناس تغل تکار سو کراغ ناغ تبا امنی خوا دسن عن الافات والمخافات مصیبتوننا دیارونا بل وسبب حصول الخیرات سمرا ازا سوابونا واجرونا ودرجی چی پدیس را حاصلی گی والسعادات فی دنیا والآخرہ نزک ازیت قیاما لنناسوی دا ټول دنیا د پاره یو ذریعہ د معاش ده. الا پتاولګي چې دا نه وي بیا پتاولګي. او بیا ذکر کوي چې فإن قوام المعيشة دغه د انسان معیشت څنګه قائميږي وي اما بکثرۃ المنافع یو ځای چې ډېرې فائدې او ترازی منافع نو جون دی خی کنا ارزو سر برابر او بی دفع المزوار ری یا پا دی وجه تی دا ضررونو نا دا مصیبتونو نا او دا دین پا امنی معیشت خی کنا خوا. ایا بی حصول الجاہ و ریاست چه مرتبه تا حاصلی ریاست او سا احدو تا حاصلی رجون دی خی کنا. او به حصول دین یاداد چه پا دین کی وطریر لوی معلومات و مهارت حاصل اندائی خوا. او ایدا بیت اللہ دی سلور وارو دی پارا سبب دی خوا سلور وارو دی پارا زکریری فیدی دی پا کد خلقو ویلیو بقرا کی کنا خوا آل عمران کے چبدی بیت اللہ کے ڈیر نخ نشانی دے پار دے خلقو فی آیات بینات مقام ابراہیم کور داغی دو جنر نما منافع پکشتا دے کنخا او خوف او یرا او ضرر او تکلیف د دین هغه دی الله په امن ساتل دي. او چې هغه ځای کې کوم خلقی کنه نو ټول دنیا غي ته محتاج ای الله ولدا سي مالونه او دولتونه او سر او سپین نغرونه ول ډکړي ټول مخلوق محتاج دی. او دین خو به کې خامخا دی ښا ریزکه دیتا قیام انوی کردول دا اللہ دی کور لرام او بیت الحرام لرام ذریعہ دا معاش دا خلقوم ذریعہ دا جن دا خلقوم و شہر الحرام او دا سیمیاش دا عزتهم اغیقیم برکات تی والحدی و قربانیهم اغیقی خپل برکات تی والقلائی دا اوغا چغیت ذل قلائد امیلونه چولی وتا چدا به حرم تزی د الله په نوم به قربانی کیږي. دا ټول د خلقو د دنیا د ژوند لپاره اسباب دي. قران څخه علت نو ذکر کړي ذل ته ذکر کړي چله دا پابند یو کړي او د خپل نوم کړل ولي ذالک دا عزت دی لثابت تی لتعلمو چتاز پوش ان اللہ یعلمو ما فی السماوات و ما فی الارضیم خبر اٹول دا توحید وکنا چتاز پوش پو مسئلہ توحید مسئلہ توحید دا چی غیب دان اللہ دی نور پا کمشتا خدا و پا کی غٹا خبر آخا چگور اللہ پوئی گی پاسو چی اسمانو کی دی او پاسو چی بزمکا کی دی ولی زکا کدا غپا دی حرم کی سوک غلط قدم کدی اللہ تی خبر دی دا ہر چان تو اے پا لکنو خلقی کنا او دا ہر یو دا حال نا اللہ خبر دی چی دا صحیح کارو کو که غلط کارو کو سچلو کو د په حرم کې ادب وکړه کبه ادب وکړه سچلو کو او د په حرم کې د شرک خبره وکړه کو چې یا رسول الله نی ویلي الله خبر دې کنه یا لو ما فی السماوات و ما فی الارض دې کې مطلب د الله د علم مقامو چې یقین راشي چې پرشتیا چې الله غیب دان دی ها ان اللہ بکل شین علیم ازمک آسمان سکے اللہ پہار سبان دی پوئی داخل آغٹ قٹ سی دون دی پہار سبان دی پوئی نگو رہا ہر عمل کی سی توحید ہر عمل کی اللہ رب العزت توحید یخد دن خواہت نراوخ کل غاری طول عبادات زکا عبادات تی جدی کی توحید دی دیکی دا اللہ دا صفات و دا کمال عقیدہ دا اعلمو بیاوی پوشے او زان خبر کے دا اللہ دا صفات و کمالیونا او اگر دادی چدوانا طرف بے خیال کی ساتھ ہے خوا کپیو طرف باندی ام اعتمادو کو ابلو ام پری خودنو دا تا ایمان نشیوے لی پوشه چې بشک الله ډیر سخه سزا ورکونکې د کسو خلاف ورزي وکي دا قضاوم ساته ان الله غفور رحیم ابشک الله بخشش کونکې مهربان دی سو کی جتاب داری وکي دا ځواله خیال کې ساته ها پرله تاسو د عبادت پورا پابند کول شي کنه ها او سوال پیدا شو چې دا پیغمبر دنیا ته سره راغلی دی د زسو دي موارده د خلکو ټول خدا خیالو چې زمونږ د آخرت کار وشو ولی بس پیغمبر راغی او دې زمونږ د ارسو دي موارده کومونګه شرک او کومونګه کفر کو کومونګه بدعت کو که هر څه کو ناروا کو کنه واس چې پیغمبر شته نو بیا د څه کمې دي بس دې به زموږ لپاره الله سره خبره کوي شفاعت به کوي عدالت به قائمي او ملائک به چاپیر ولاړي او فیصله به کیږي او پیغمبر وستا وکیل هه تا به ناروا کړی نو به تا خلاصي هغه دا اسلام آباد خو نه دي هغه د آخرت عدالت ته اللہ ویوما ما علی الرسول الا البلاغ نشتے پدی پیغمبر باندی نور سوزی مواری لکدا تاسو چوائیں دیزان دارسن پیغمکو نمانز تا جدشتا نروجی تا جدشتا او پیغمبر زی موار دکنوی خوا اللہ وید دیزی موار ندے الا البلاغ اگر تاسو تا دن را رسی تاسو تا حق را رسی تا زه خپل دین نه خبرې دي ایمان نه خبرې دي عمل نه خبرې دا غزغه دي موارده قرطبی وی الیس له الهدایت او توفیق دا په اختیار کې دانش لري چې خلق له خپل کې هدایت واچي او توفیق ولور کې ټول مسلمانان شي ټول نه نه نه او ول الثواب او زر دانش انما علی البلاغ اغه صرف د الله پیغام رسېدل راغلی خان او د دینوم نه خبر استاد د حال نه چې تاسو زن تاسو نه کوي رستو راضی کنا والله یعلم دا الله دې چې پويږي ما تبدون پاغا خیالونو عقیدو پاغا رازونو پاغا وسوسو باندې چې تاسو یې ښکارا کوي اما تکتمون چې تاسو یې پټ ساتئ دا غدا لازم واری ده هغه د هر څه خبر ده په دنیا کې ته نوې قیامت کې باندې پورا پزور ازیر پو کی ښا دا هر څه سره پراته دی ریکارډ ضرورت یې مایده مقاصد بیان شو چې هغه مسله د حل او حرمت وا چې کوم حلال دی او کوم حرام دی ته ډېر وضاحت سره ذکر کړه دغه څه دموي چې حلال او خلق څوک دی او حرام او خلق څوک دی دموي چې حرام او خلق څه عمل دی او د حلال او خلق څه عمل دی ارسې بیان کړه دغه څه د دې اعمالم بیان کړل نو سوال نن موږ دی چه بس دو نمو دی دنیا کی دو قسم خلق دی دو فرقی دی ادو نمو نی دی خواه عورت کی پاگا چا باندی چه اخواغی زن دبانه کئی و یرمونگا تا دیر گرانه دا مونگا دور تمیز نشو کولی چه دا حرام دی دا حلا بسوک کئی وی خواه دا ډور غانی خبرې دي مونږ ته ګران ده استویل خبيث او طيب هو یا ندی برابر حرام او حلال قل لا استویل خبيث او طيب هو یا ندی برابر حرام خورون کی او حلال خورن کی قل لا استوی الخبیث و الطیب و آیا جندی برابر مشرکان خلق خبیث و الطیب او موحدین خلق پاک خلق تغسی ندی برابر عملنا مشرکان و عملونا د مؤمنانو ارسی جدا جدا دی ولو عجبک کثرت الخبیث یا بندہ تو خوب دو کا کیگی خام خاخا زکا تاکی سوچ او فکر نشتا چاکی سوچ او فکر نی کنا بس اگا پی پټو سترګو ورځي اگر که خوشحالي تا لرا په دنیا کې دا ډیرواله ده حرام زکه چې حرام ډیر زیات دي به حدا به انتها دي او متوازن ځان نشي صبر ولې کنه اته وو ته ډیر خوشاله کنه چې په مبتو کې ملاويږي کثرت الخبيث دغه سي خوشالي وتعاله را ډیرواله د مشرکانو او مشرکان ډیر زیات دي او اګه ستام عقیده د شرکی کنه نمازی کاوه ولی څنګه چې په هر خار ورځي کنه مستعمرګری وډيري او چې څومره خوخه زوی نه وي اسمره قیمتی سی زونه یو خوراکونه ناغه وستا مرګری ښا ته بزکه خوشاله ډیر کثرت الخبیث مشرکان پکې ډیر دي اگر که خوشحالی تا لران دا کارونه او عملونه د دغه مشرکان او خلقو او داغی کارونو بتاتا اولیا او طول دنیا سره تعلق ساتھ خام الله رب العزت او داسې داسې ګور خوشحالی و تعالی را ډیرواله ز حرامو ولی جدا جدا پروګرامونه جدا جدا ادارې به جوړې شي د دې لپاره تنظیمونه به جوړ شي اټول ودا حرامې ښه دغه سیلانیان دي او خلق له ډوډۍ ورکوي ماشي میږي پر راځم دي ډوډۍ ورکوي هغه زېبل درګا دی هغه زېبل عرس شورو دی میلاد شورو دی اته خوراکونو بګی سر نشته دی توبه توبه چې سوارې کنا نه بګیشته دی شربتونه سوې او ټوټه ته ګلاس نیسا چې کوم دی خوخي تاسو نشته بګی دا ټول کثرت الخبیث دی کنا ها ها دا ټول حرام سیدونه دی مردار سیدونه دی ها تعالی رب العزت وی ځان ساته غوړی دی فتق الله یریګه ذلانا یا اول الالباب ای عقل مندو چې تاسو به کې شمولیتونه کئ لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ کله الله نو یری دی اذا دی حرام نام ځانو ساتو نو کامیاب شئ نو قرطبی وی لا تغتروا بکثرۃ الخبیث دوکان شئ چې دا پلیت او دا حرام چې وته تاسو وای دا خو هر ځای دا ټول حرام دي تاسو دا حرام دي کم ځای دي مړو دا ځای کې یومیش په غذی ګونه پخکړی او خلق ناس ها ها ابل ورځ دا کې سړی مړ شوی اړم به ما خام ولډی درونو کو دا ټول خلق پر راځم شو ها ها ا دغه دای کی یو لسما کیدا ا دې ګونه باندې و او دا بس خلق راتو څه تاسو نو حدا دغه ځای کې عرس شریف کیدا ا بس چې سوې غوخه او چاولې او پرنیو ارس به کې ملاوي دا عرس شریف کې چې تو ته دا حرام دي نو دین آشنا ول دا ټول حرام دي وي وګوره قران وی چې ولا واجبک کثرت الخبیث ته ورشته حیرانېږي او چې دا هر څه چې دا حرام دي حرام دي کنه په دا حیرانتیا شي نه دي قرطبی لا تغتروا بکثرت الخبیث ولا بکثرت المبتلین او چې څنګه دا حرام ډیر دي نو خلق یې هم ډیر دي دومره خلق دي چې یا خدای پرګنی دي مبتلینا په کل عصر و زهر په هر زمانہ کې وي ښا او اعجابه له او خلق وتا ډیر په تعجب کې کنا او خلق یو بل سره بتی ساتي چې الک ذره ده کنا مړوي ډیر زبردست تنظیم دی او ډیر ډیر وی انصار عین ذو عجبن تعجب زکه کی جدی و تا ګوري نو مې شاهد من کثرت الکفار دنیا کې کافر څومره دي شمار کی راضی نه والمال الحرام حرام مال څومره دي او قلت المؤمنین والمال الحلال ها دی پدا که مؤمنان گوری یرا نپیدا کی خواه یو سڑی گردی وی چه مؤمنان گورما نو اے اسے بوجه کرزینو مؤمنان کم دی وی او حلال مال گورما وی نشتا کنا اسے بزان سڑی که مڑا تا حرام نم اخلا چه چه جیب ټریلی دل ډکی کی دوپارم امو مینا نشتا حلال نشتا ګرځار پسې اوس کله چې مسله قران داسې بیانې کنه دا ډیره سخته مسله ای په دې مشرکان باندې چې ګوره مونږ ته خبيسوي زمونږ دی مالونو ته هم خبيسو وي، زمونږ دی خیراتونو ته هم خبيسو وي، زمونږ دی جمعه ما خامونو ته هم خبيسو وي، زمونږ دی عرسونو میلادونو ته هم خبيسو وي. نزی تپوسونه شروع کی ولی ټیم خراب وي او چې مخبل په لواوري ادا خبرې نه کوي نو خوي او مقرر بناست نو غلب چټه راضي بازی که ولی کلی تبوسونا بکی بیزای تبوسونا خواه چی دا صلات حاجت سنگا دی دا بیان او دا شب جمعرا و شب برات سنگا دی ادا تبوسونا بکی دا دید پاره چی زمخ بدلی چی دا خبر پریدی نو اللہ حکم راو لیگا بل داری چی مخ کی سوال شیو کنا چه حرام بیان شو بیان شو ناغی بانده حیبت راغی ویوی چه اغا حلال پا کسو دی دل تا بیا بیان شو نا اللہ رب العزت پا بندیک دی چه اصنا بیا سوالو که یا ایو اللذین آمنو ایمان والو لا تسألو عن اشیاء سوالو نمکوین دا بی پیدی خبرو اشیاء آغی توی بی پیدی خبری چه تا پا کنا دنیا سپیدی نا دا آخرت سپیدی اګه بوخا وخلق لګیا و چیر داس په مې د اسمان کې د ککتا دا ایولې استاد مطلب دې او کله به لګیا و چیر د اسمان د سنا جوړ دی نو او بل له سنا جوړ دی دا به کله بیا لګیا و چیر د ازمکه ګرځي که اسمان ګرځي دا بی پیدی تا پوسونه دی که نا دین پیداشتانه دستو او دا پیغمبر نخوی دا تا پوسونه کول کل چه اغا بیان کهو یو راغی دا سیو چه خلق و تاوی چه علکا خلق خبری کهی چه دا پلار نده معلومه اغا وقت که خواه نا اغا راغی نبی علیه السلام نه تا پوسو که چه من ابی زما پلار سوکو نبی علیہ السلامی ابو کا حذافہ تا پلار حذافہ او کنا نخوا آغا خوشا لشو حد خلقو آغا شک شو بختم شو حقیوی کن دا دا حذافہ زیر ندیکا نا بل نا غیر تا بوزو کہو چیا پیغمبر آزما پلار مرده رتما تاو آئی چه این ابی زما پلار بکم زی ولی ملاقات و سرکه این ابی نبی علیہ السلامی فی النار عرص ایدلی دیتا بیاغا گونو کساری کتا کن نسل بیزای تبوز که یو پکر آگه اگوی پیغمبر زما اوخرو کشوی دا دا بکم زی نو پیغمبر نید سوال رسمی سده میا سیب جوڑ کرو تو باجا بام خیلو حلکا رک شین تو دا پیغمبر نے تا پوسو نکول چیز ما اوخارو کشوی چا وکم دے کی خوا دقا سی قسم قسم چی سبا بس چل کی گی راتلون کی کال کی با سوکڑیو کا آباد بیو امن بیو کا جنگ بی دا تا پوسو نکا اگیو پکن آگی او کاشی ابن محسن او نبی علیہ السلام تاوی چی دا حج پرس شکنا نو علی عامنا حازا ام لکل عام دا با لکا دا روجی پشانتی ار کال پسلی پرس کی گی لکا روجی چی کال پا کال رازی نو دا حج با ام کال پا کال پرس کی گی نبی علیہ السلام ورطاوی گورا چما دل سو بیان کړو زغه واخلې او چې خاموش شم نو خاموش وې اترکونی ما ترکتکم چې زه تاسو نه یم نو سوال تاسو مکه وای ښا دا ابي ګور کما ویلې چې او ارکل با واجبې کما ویلې چې نعم نو لوجبت واجب شه ولو وجبت ما استطعتم اكو واجب شوین تاسو خو ټول عمر کې نشئ کولی نو بیا هر کال به هم څنګه کو تاسو خو طاقت نه لرئ کنه اجه طاقت نه لرئ او نه کوئ نو الله بدل عذاب درکئ نو څه لته پوسو نه کوئ ښه ایمان والو لا تسألو عن اشیاء سوالونه مه کوئ د بې فایدې خبرو ان تبدلکم کراشی تاستا جواب داغی اخکارشی تاستا بیان داغی تسو اکم غمجن باوم کی بیا اخ پیمانه چه سلام تا پوسکاو تا بی پیدی سوال نوی کنا خوا وین تسالو عنها کتاسو اے چه زمان با تا پوسکاو دا جواب پتا نلگی ولی نلگی وحی جاری دا قرآن نازلیگی پورا شوه نده نو پده دور که چی سوک تا پوسکی نو جواب بیرازی کنا و این تس الوانا و کتاسو خام خواه تا پوسو نکوه تداسی بی فیدی خبرونا حین نزل القرآنو پا کم دور که چی قرآن نازلی دیشی و لا ختم شوه نده توب تلکم جواب برازی سمره چیزی تا پوسو نا نو جواب پر آتا کنا خواه اف اللہ وانها اللہ تاسو من اکڑی اید دینا چی تپوسو نمکرین او بچکڑی اید دید نقصاناتونا او دید سزاگانونا اللہ غفور حلیم اللہ بخشش کون کے دے او دیر صبرناک ولی که صبر نه کولې خو چې تاسو تپوس کولې نو جوړ جواب براته نو جواب بسو هغه سوکان لکه مخکې قومونو باندې چې راغی اوس مثال بیانې قد سألها قوم من قبلكم یقینا تپوس کړو د دې بی فیدی مسلو هزمیر هغه سوال او مسلې تراجی یو قوم مخکې تاسو نه په خپل خپل وختونو کې د خپل پیغمبرانو نه ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځیدل په سبب د دې خپل سوالونو سره کافران دغه له سبب جوړ شخه لکه مثال قوم صالح علیه السلام سوال کړو چې موږ لا ناقه په کار ده معجزه اللہ پیدا کرا اپا غی اپا بندی کی خودا چی اورد بزدید و بواری بل رو دستاسوی اگی علا صبرو که چی اغاناقی حلاک اکرا نو اللہ عذاب پراوی کنا خوا دا دی سوال انتہائی او دی عاقبتی نو عاقبت تیو گو رہے دغسی موسیٰ علیہ السلام نا بنی اسرائیل سوال کرے ہو چھ مونگتا اللہ تعالیٰ او خیام نبس پاغذے کی بھی سوائے قرال خا تندرہ سوائے قرال او حلاک شو بس دوکہ موسیٰ علیہ السلام بیا دعا نوے کرے نو بس ختم ہو خا نو اللہ بیا جوان ذکرو در دی غلط سوال پو جبان دی دغه ډیر تپوسونه وا خلقو کول اګه دې صورت کې اوس راځي د عیسی علی السلام خلقو داغه نو سوال وکړو چې موږ لمه یې د پکار ده نو چې الله نازل کړه نو داغي په یبان چې نه خنزیران جوړ شو څه جوړ دا په دې کې نقصانات دي کنه بیا وګرځیدل لذي په سبب سره کافران نگور دا تفصیلو شو دا شعائر اللہ چلا دی دن کی شعائر راوز تیری دا غی بی عزتی و بی حرمتی مکو اے خوا اب یہ ترغیب ورکم اور دیو کو پا مشرکینو دا غی پا تحلیلات و تحریمات و جزان حلال و حرام جوڑ کری خوا ابیا ور سره رد در رسم باطل بی زایت بول دا یت تفصیل کی دا اول چوہلت لکم بهیمۃ الانعام دا پاول کرا غلو نو پاخر کرا غے تل سب بالکل پاخر کرا غے مزامین خلاص شو بهیمۃ الانعام سو اگر دغو چو قرآن یو اس نمونہ اخلی ذکر کئی خان ما جعل اللہ من بحیرت ندے گر زول اللہ پتا سبان دی بحیرہ ساروے اغوی لی چدا و نخرے ولا سائبتن نسائبا ولا وسویلتن نوسویلا ولا حام او ناغ حام اخو دا خود اللہ طرف ندی مقرر شوی ما جعل اللہ بحیر باغا لنگوا کابا اوخوا ککڑا بیزبوا کچھ پی بیڈیر کول نظیب اولا وقت کٹکو بحیرہ دا بحر کٹکولو تویلشی او دخپلو آلیہو پنم بے پری خودا چبت دزین با پی میں عرص چی کنا مونگ ناخلو بس گردی با ننور سوک حبل داری اولیاء چکم با منجوران و ملنگان و بس داغی شباو دے مطلبو صاحب باغوا چی شرط نظر بیوک چکزا اللہ دی مرض نجوڑ کلما ندا ساروے پخلو سارو کی بیڈیر قیمتی او گران ساروے خاص کو چدا و داغی پنم باندی او دیل بسو گوتے نوار اوڑی دین اب اس سوک پیدا ناخ لکھا کوخ دے نو سورلیو پی نکوی کوخ دا نو پیبت نا ناخ لی دغسی کار کسب بلک دید ہر چاپ پسل کے خلقی خودا نو سوک بیمنی کئی نا زمرہ زادی و پاک سائبا کنخا اوی بچداد بابا پنم دوارے ہو خبردار اوی بگر دیدی نبا چاک لاکولی حضرت علیمانو خواہ وسیلہ بے اگا لنگی توی چاکی با دری لنگونا سلو رکڑا بچی با پیدا کی دو خنر با پکی نو سخیو چیلیو دو پیدا کی دی بچی پینزم بے ہو کو کنا پاس انا دے گردول اللہ حام اغو خو ششمارا بے کولا چی دا سو بچی پیدا شو سو رزامنیو شو چی لس با پورا شو نوی بے باز دے بازات گرزی عدتا با سوائے نا مطلب دا ما جعالا سو چی اللہ رب العزت دا ندی مقرر کری پتا سو عدتی پا حق کی سا آیت ندی نازل کرے دا خلق خپل شرکی رسم و رواج دے دا محرمات تھی جرد اللہ رب العزت ہوئی چھ محرام ہوئے پزان باندے اغسدن چھ اللہ حلال کری لا تحرمو طیبات ولیکن الذین کفروا لیکن دا کافران دا سے بدبخت خلق دے یفترون علی اللہ الكذبا جوڑی پا اللہ وانی درو دا دا مشران چکم پکی دا عقل او دا رائی خاوندان ناغی دا دروغ جوڑی پا اللہ باندی او اکثر هم لا یاقلون او دا عام خلق چدے کنا نو اکثر نپوئی گی ناغی اور پسی خوا اکثر هم نمراد عوام خلق دے اتباعهم اکثر هم لا یاقلون امام راضی ذکر کئی خوا عقل بکی نشتا زکدہ سکیم خود داغین مطالبہ اوغیت دعوت ورکول پیدا قیل اللہم کل چویلی شدیتا پا نصیت کی تعالو راشه الى ما انزل الله و الى الرسول د دین دلیلونه خدا دی اغي کتاب ته چې الله نازل کړی دی قران او راشه دی پیغمبر ته سره شی وګوره چې دی کی داشته دی چې قران کې داشته دی تاسو چې ځان نس جوړ کړی محرمات بحیرا او صاحبہ یا د پیغمبر ذخلی نام چرتا ورېزلی دی راشه کنه قالوا وای په جواب کې حسبنا ما وجدنا علی آباءنا وی مونږ سره بچیر نکه اولی بس وی کافی دی زمونږ لپاره هغه چې مونږ دې مونږ پاره باندې خپل مشران بس مونږ لاغي غزين پورا دی چې ری مونږ تسویل دي نه هغه بکوخه همون لبوي مازغنه خرابه حسبنا ما وجدنا ذا ذو تعالی فضل تک زیاد کرو اللہ رب العزت وی کم پلارانو پسی کم مشرانو پسی روانی ٹک دا مشر کچری حق پرستی او عقل مندی نظار پسی تاکہ نتاس اکنمانی کئی دا ټول مخلوق پسی روان دیکھا ټول مخلوق پسی روان دی دا ټول عالمان ندی چریک ندی دین دا پرزی پرزی نخبر دی پنا مخ کې علما او تګوري چغي وت کما تشریح کړی دنه باغی پس روان دي کنه او لو کان اباهم لا يعلمون شيئا اگر کو هغه مشران د دې ذات خلق الله وی ما ته معلومو چې نه پوي د پیس شی باندې لا يعلمون شيئا پیس شی باندې نه پوي د دنیا په کار باندې نه پوي دو ولا يهتدون انا غي سرا د دین سو علم او د دین سو خبر د دین نو خبر کنه ځا سم شران بسکه چغی نه دنیا په کار پویږي او نه دین په کار پویږي ځا سم شران ها هغه به بل سره د ملکو ټوکی او مسخري کولی ها څګه یو مشر بل ته وي ویرا اشونډي مې خوګيږي نه وو ته وي ها د دې خوري له سانه علاج دی ویرا بار توتکا هغه دې شونډي راکاګه مالک ته زور نه پويږي ته وخدای او هغه څه وکړو چې سار شنو بیا خبرې نشو کولی چا سره څه شي شونډې بخکارې دي دا وګوره اداسې نور یو بل سره د هغې مشرانو د دنیا کار وښه نو هغه دین دې سر وخوري خو په دنیا هم نه پوهېږي د دنیا په کار هم نه پوهېږي لا یعلمون شیئا ولا یهتدون ګوره او کله به ساروی راوستو نو هغه پړی او رسی چې بابا نو هغه به دې لاس ته واچوله او به یې تړله دا خو ځناور دی چې منډه به کړه نو دی به یې راښکله که دغه په شان دي ښه ډېر خلک په دې کې مړو لاسون نه څوک راخ کله څوک چا سره چل دې ته ویلی شي لا یعلمون شیئا په دنیا په کارونو نه پوهیږي مزامین ذکر شو وروسته ترغیبات تھی اول ترغیب ذکر کئ فی تبلیغ او سره لګی چې څنګه وی چې دا پیغمبر دنیا ته راغله او دا اللہ حکام رسی او تیویلی یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم ایمان والو لازم دی پتا سبان دی حفاظت تخپل زاننو ظاهری معنا دار تخپل زان حفاظتو که اخپل زان کانٹرول که اخپل زان بچ که دعا زابن لیزرکم من ظل نقصان نشی در کولی تاستا غصوک چی گمراه شن اگه بزان تا نقصان تاستا نشی رسولی اذا تا دهتم کلی چی تاسو ادایت حاصل که نو ایت پا ظاهر که داسی ہو خلقو تی نغلطا فیدا واغستا اگه داوا چی بز فلزان سمول غاری دبل غم تاجت نشتا بس یو سړی دی دنیا کې خپل ځان سنبال کی خپل عمل سم کی خپل عقیده سم کتی نو کرسو ار سکی نو کوي با اگر کاغه د اولاد یې دا مور او پلار یې دا خپل خپلوانی نو بالکل امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې منسوخ کړو په دې سره منسوخ شو کنه چا وی چې دې زمانہ چاله کوم انفسکم تدی مانا حضرت ابوبکر صدیق کړوا ویلو چې خلکو انکم تقرؤون هذه الايه تاسو دا آیات لولې او تتاولونها على غير تعويلها لیکن معنا غلط بیان وې چې دې کوم مطلب د ناغام پرې خو دا نور څه مطلب یې څه دی نبی حدیث وی چه ما ریدرو ده نبی علیه السلام ناچویه چه ان القوم ان الناس هزار اوز ظالمه ولم یاخذو علا یدیه کلی چه خلق اوینی چه او ظالم ظلم کئی او خاص کر ده دین ظلم کئی ده دین غلا گرده ده خلق عقیده خرابوی غلط نصیتنا وعزنا مسلی کئی او دید آغلا سننی سی نیوشکو ان یعمهم اللہ بعذاب نزدیو چی بطولو خود عذاب راو لکھا چی بطولو باندے عذاب راو لکھا سردین چی عمل بذی تاکی خلقو کری چیزی موار دی امر بالمعروف نه کړی نه ان المنکر نه کړی هغه دی مثال بیا حدیث کې دا ذکر شوی چې او کشته ده دو چته دي سهل کده چت کې ناشته صبر ناشته دا خبره چت خلق هو او بو تلاس رسی کنا کلاس نین و رسی رسی خوبر آغستی جی کنا دا دلان دی چت خلق خو محروم دی دا او بونا چو دی او بو تا ضرورت شن دی برا چت تخی جی او برا اخلی ناغی و توی چی ملب منگا ام تنگ کرو کل را باندی او بو توی او کل را باندی خپیک دی او بلکارم نشت دی نو دیوی چی دی را خدا مونگ با تاسو نتنگو مونگ با زان لکتا چت کی سوریو کو او بس خدم ازیب و برا آخلو خوا انوی کو جردی دا چلو که نو دادوانا چتا با غرق نشی ام با برا غرق شی ام با خکتا چارد داولی دار دقی برا چت خلقو زوجی نا چی دی خیر نکاو او اگه نپری خوز نو اگه دا سکارو کاو چی طولی زان سر غرق کلخا وی دا سی خلق دا سکار دا اگه خلقو دی چی اگه مر بالمعروف و نائن منکر نکی کنا چی عذاب رازی نو پا طول برازی خوا او دا نور خلق لاس ننیسی چی مکاو ظلم مکاو لاسی ننیسی چننی سنو بس دغا حال بس جوڑ شنو زکا اغا برا خلق و زدی لاسو ننیو کنا چی مکو ہے ورے و بولے خیر دے وگوری چت دغا سورے نکے کشتے خوا ندے مثال ذکر کرے داوی نویلیو چی دا امر بالمعروف او نین منکر نمطلب دنو آیت مانا دادا ایمان والاو لازم دی پتا زبان دی ساتل لخپل ورونو حفاظت لخپل ورونو ولی لا یضرکم من ضل دنیا کی گمراہ خلق ډیر دی غلط خلق ډیر دی نو چې هغه خپل پرچار کوي او خپل دعوت چلی او تاسو نه چلوي نو ضرر بذر کی کنا نو تاسو هم خپل ورونو حفاظت کوئ چې هغه د ضرر نه بچي اذا تدیتم کله چې تاسو په خپل ہدایت حاصل کړی دی او په دې هوکار نه کیږي کنه دا نور خلق بس کوي ښا او دا د قران د ډیرو آیاتونو اصول سره برابر معنا ده کنه ښا تاسو او بکر یې تاسو مو وي چې بل قیام به فرض امر بالمعروف و نهی عن المنکر په دې باندې به امیشواله کوي ښا نو له تاسو بچ کیږي ګوره نو یو مطلب د لذرکم من ذل تقشو چې دا من ذل سوق دي د دنیا غا گمراه خلق مشرکان يهوديان عيسایان من ذل دي کنه او دا غي بل کار نشتا پس دغه کار دی چې مسلمان گمراه کوي عقیده چلونه جوړی قسم قسم که په زوري که په خوخی که په مالی نو لا یضرکم من ضل و تهوی چې ګوره عقیم غرقی او هلاکی ښه ویښشه ګوره خپل دعوتو چلوی او خپلو مؤمنانو ته د دین دعوت او تبلیغ ورکې ښه لا یضرکم من ضل ښه دا یاد ساتی ښه دوی معنا مخکې سره یاد سره ربط دی چې هغه تا دعوت ورکړې شي چې راشه قرآن او سنت ته راشه راشه نو هغه وی حسبنا ما وجدنا علی آبانا نه نه نه زمونږ اجت نشته زمونږ لپاره خپل آبا او اجداد کافی دي ها نو الله وی یا پاگلا یا بدبخته ته به په هغې پسې ځي هغې خو غرق شو نو ته به د هغې په تیلو کې سوځې علیکم انفسکم ذان حفاظت کے لا یضرکم من ضل من ضل آبا و اجداد ذخا من ضل آبا و اجداد ذا روان دی او اذن کی جنازہ تیار ده دا روان دی کنه ها یا رسول الله الله گواذ چی ډیرو مرونه ول الله ورکړي ها چا تیا کالا چا نوې کالا یا خدای کوئی سی پکې ونه کړو اسی پکې ونه کړو اقا مشران عقیده هغه مشران او ریواجونه او دستورونه چې ګوره ما خامونه وکه او وصیت کوي ښا وصیت کوي چې ګوره دا خبره زما وره ښا چې ما پسې به تختې لوا په خاوې ورګه ته خام لا یضرکم من ضل دغه من ضل دی ښا اج وصیتونه کوي او خپل پزان راړي زغه دی الله ای ته پاغه پس رواني هغه په سمندر ور وزانګل نو ته به مور پس ور ځانګي یي بسړې علیکم انفسکم یخلق ذان حفاظت کوي لا یضرکم من ضل درې معنا ذکر کوي که شافو وی چې کله یو سړی به اسلام قبول کو کنه نو جوړدا سپی باور پسې شو چې یو بدبخته مشرانو ته ځې قمه قلوي د مشرانو دین ته ځې شرکوي وګوره نه به پرېښودولې مطلب پیدا و چې دی مونږ راړو ښه او دا زور به پرې لګاو نو یې الله وی چې ایو الذین ایمان والهم لازم دی پتا سبان دی پاکول او سنبالول ذخپل زانونو لا یذرکم من ظل چه نقصان در نکی تاستا خلق چه پخپل گمراه دی او اس پتا سبان دی زور لگی چه دیو منگ رالو خوا دیو منگ گمراه شخوا اذا حتا دیتم کلی جتا سلارو منده إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا خَاسَ اللَّهَ تَعْرَاتِ تَعْسُ دِي غُنْ پس خبر وکی تاسو لرا بما كنتم تعملون فحقیقت دهاغی چه تاسو کم عمل کرو إِلَى كَتَا خُمَا خَامِي کرو فتی ده حقیقت ننوی خبر چه ده ثواب ده که عذاب ده تا خو ده تخت الوه پخ کرو او تاوی چه ده الکا ده بلنم ساغستشی لالامه الوا داولی داوی چه قبر که پدی بانده ماران او لالمانان راشی او دا الوایی کنا نو زغی پدی علم شی اگور دیتی نبچ پاتی شی او دی که دمرا کمال لی پو یا خدای تو دی پدین پور توقی دیتا وی خوا چه اللاوی چه دیونی سم کنا بیا و تاسو خلاص کی اصلیا انتا با زمان پالوا خلاص ایگی دا دی ظالمانو پا دین پورتو قدی توی خوا او حضرت شیخ باوی ویدا خلق پویگی نا قبر که دا سماران لڑمانان دی دا خودی دی دی ماران او لڑمانان دی ادی ازل تکور کی اخری وګورو تا ابي الا سوچت کی ویلا سوچت کہ کنه نو هغه بل ته کی په قبر کې بچي بیا عذاب په پني ښا والله بما كنتم تعملون عملونه خو دې ډېر کلی کړی دي په مطلب نه نه خبر ښا ته په دې ته مې چې زما ځان لکار کړی دی او ما اخرت لخواري کړی ده الله مال جنت را کی ورګه تدرب کی خا تو په شرکونو باندې جنت تزي تو په بذات او پر رسولونو باندې جنت تزي ذي خلق ذاخي ان لخا بما كنتم تعملون يا ايو الذين امنوا ذي مضمون ذکر کو ذي زپارا چې ګوره هر شي کی چې الله تعظیمی کنا چې تعظیمی ابد الله زپاری کار عمل لخا سنچه عبادت تی منزون دی نو دقا سی دا سوگن دم گوری دا تعظیم شیده خا سوگن خلقولی دا اللہ پا نم کئی دا داغ تعظیم دی دا عقیدهی چه کچر زپ دی کی ضروغ جنی ما اللہ ماوینی اللہ مزمان تپوس کئی مال بس زارا کئی از ذکر آغا پا نم باندی قسم کو مخا دا تعظیم دکن خا نو چیزا لبل پا نمو کنو جوڑ دا آغا تعظیم شو دا اللہ آغا عبادت تپا آغا صرف کو دا وخاص دا اللہ پا نمی خبر واقع دا ایمان والاو شهادتو بینکم اذا حضر احدکم الموتو مانا بکو وصیت ستاسو پا میند کیم شهادت مانا با وصیتی خا تاسو بامیان کې کله چرایي او تن تاسو ته عالمي زمرګ هین الوصیت په وخت وصیت کولو کې اسنان دوه تنه وي دا دوه خبر دی ښا په شهادت کې هم دا دوه ضروری دي کنه زواج لمنکم هغه چې انصافداري په تاسو کې مسلمانانی او اخران من غیرکم یا که مسلمانان نه پیدا کیږي نو نور بغیر ستاسو د مسلمانانو نه کوي عیسایانی کوي یهودیانی نو ګوره که شهادت په معنا اخلو نو نو صحیح کی ولی شهادت کې خو مسلمان شرط ته شهادت خو کافر نه صحیح کیږي ځکه امره تندل توصیت ته وصیت کې هر څوک چلیږي ها اوی کې هر څوک لګي که مسلمانی که کافری پچی او سری امری نوصیت بوتا کئی او دا واقعیا وا چې او درې تنه په سفر تلو نو دوه باقي عیسایانو تمیم داری او عادی تا دوار عیسایانو ایوار سر مسلمان مرگرشیو بودیل ابن ورقا بودیل دا بودیل پزان پوشو کرد دا جیبه کار دا بیمار شو او پوشو چی دا دین ازن جوڑی گما امرگرو تیوی چکل زمار شما از ما دا سامان با او سه مدینه کیو از ما وارثانو تبه حواله که دا و استاسو فما بان دیر لوی احسانی خوا اغیوی بلکل خود داو خیارتی آو کنا چی اولوی پرچی اولی کلا و پاگی که دخپل سامان طول لیکلو کلو چی دادی دادی دا ټول سامان او اگه پتا کی خودا چتا اگه سامان کی پس اگه مر شو دی فاولو لگی دنو اگه سامان اس پردو چو اس پردنو پاگی کی یو قیمتی کاسوا یا پیاله وار سچیو سو کوئی طول اگه سونیوا اسو کوئی سو دو سونی و اسو دو چاندی و نو آگه تینا داری تکڑا انو سامان اتارو بس ریوڑو داگه وارسانو تای حواله کن اگه وقت که دانو شیرکن اللاش بکلی تولو نو بس چکم ده که مرشنو داگه زی خلق برا جمعشو خب ایزت سر بیولی قبر قورا جنازه اکلا خخ پیکو خخ نبا غیداوی چکلی تیوڑو نبا اخپل اخپلوان نبا سای دفن سامان روڑ او دی تی حوالک و خامخا چی میلوراشی نو خلق کوئی کنوی که نه تاسو سوچه شربت بدل روڑو اگیو لگی دنو سامان چولتا اولتا اولتا نا کاغذ پکی رو خوتو نبا کاغذ کی دا پیالی نم وو اپا سامان کی پیاله نوا نو تاغی پشک پیدا شو شردی سامان کی خو پیاله واو غدی ناغی رپورٹو کو نو حکم راوی چه بس دی بوده جماعت تا او سوګندونه تنه واخله ها بس بویت لا وی قسمونه وکړو چې مونږه توبه توبه مونږ بچرې د الله نوم په درو وانه خلو همون چې سامانه ته هم تاسو ته والا کړې نو چې سوګندونه وخاله نو بس خلاص شو او چې سورې تیرې شنو هغه پیاله د یو دکاندار سره ملاو شو روی تینا تا پوسو که ویدا کم زیوا ویدا خما پانی دا غیر دو تنو خرسا کلی دا سمیمی داری و عادی نبی اپا دوباره باندی رپورٹو که نبی علیہ السلام تاوی چه آخ گوره نبی ایر آو گختو اوی اس با تاسو غک نکو ویتاو دروغ جنیه اس با دی ملی دواری سانو نا یا دو تنو پا غزه ادریگی او سوګندونه ووکی چې دې مونږ سره خیانت کړی دی او د دې قسمونه دروغ دي ازمون قسمونه رښتیا دي نو ځکه پیاله رغبت واخلې کني چې داغه څه قیمت او رغبت نه واخلې دا به فیصله یې نه ها ایمان والا وصیت تاسو په میان کې کله چې حاضر کې او تن تاسو ته علامی زمرگو پو وخد وصیت کولو کی دو تنا بی زواد لم من کم انصاب تارستا سنا چه مسلمانان بی او آخران من غیر کم یا نور دو تنه بی بغیر ستاسو د دین نه ان انتم ضربتم فی الارض کچرتا سفر کوي فزمکه کی فاصابتکم مصیبت الموت اور اسی تاسو ته مصیبت چې مرګ دې تحبسونهما دغه دو تنه به تاسو راولې او به نسی چې ورونه تختی حبس معنی ولداد رابع ولې من بعد الصلاه جمعات ته راولې چې منځو شي امون د مازیګر وشي وېداته نمراد ده دا ډېر خطرناک وخت ده کنه ها فیقسمان بالله ذکر سوک دی کی سایان دی کو یهودیان دی ودی وسوګن پالا کی ګوره ها عیسی علیہ السلام نه او شرک ده دی با قسمونو کی پالا باندې او بوی ان ارتبتم یا خلق استاد په مونږ باندې شک دی چې دې زمونږه سامان پټ کړی دی ان ارتبتم کتا سو شک کوي په مونږ باندې لا نشتری بی سمنن نمونگا ناخلو پذیخ پلو قسمونو باندی دنیا تکا اللہ ویلی چلا تشترو بیتی سمن خلیلہ اگه کدار سرا لکن خوا چلی چلی مونگا سوگندو نا دید پارا نکو چی مونگ پردی مال توبہ توبہ نوز چابوی چکر عظیمین کی رشتہ داری اخپل ولی نبیا خو به خپل ولی روان شي نو الله وی ولی برواني ولو کان ذا قربان اگر کوي دغه بندا خپلوان خدغه سی بوای بالکل او باقاعده به جمعه تراولی او سوګندو نو به تخلی ها ذ خپل ولی له حزبنی پدې کې خو ځان له خبره بیا به وی ولا نکتم شهادت الله مونگا چرین پٹو دا اللہ گواہی انہا ازل من الاسمین یقنان شوم پا دغا وقت کی دو گنانگارونا در دیو دل قسمون شو خچرے وستلو او سو گندون اکلل پا دروغا چی مونگا خیانت ندیکلے او توبتو او چی مدہ تیرہ شو سروزی او اغلاح کارا شو فإن عسر كإطلاع كليشوا خبر كليشوا على أنه مستحق اسما جذغ دوالو سوغن كونكو دير لوي ظلم كلي تدي مري دوارسانو سرا استحق اسما دي خصابت كلي دير غط گناه ولی په دروغ قسم نه کړی دي دروغ جن ثابت شو بیلګر اوتا ها فآخران یقومان مقامهما نذوتنا گواهان نور موصوف ورسره دي فشاهدان آخران ذو گواهان نور چودریږي با پزید دغه دوارو چکم یومات کې رقم مانځ نه پس اغی کم زی اولارو ناغی تبین حکلی خوا رضیب ام پاک قضی ادری خوا دا بسو کی من اللذین اتحق علیم دا با دا اغی وارسان نئی چپا اغی باندی زیادتی کرده ظلم کرده خیانتی کرده دا با دا اغی وارسان نئی خواسو الاولیان چی دیر نزدی بایدی ملی تخوا څومره نږدې کنا چیرونه یې ک ځامنې یې ک سورو ته نږدې نو هغه با راځيو قسمونه وکړي ال اولیان ها او یقسمان بالله ذی وا قسمونه کی د الله پنوم لشهادتنا حق من شهادتهما چې زمونږ د گواهی ډیر لایق ده او ډیر رښتینی ده د گواهی د دې ځوالونه وما تدینا مونږ زیاته نکو چې په خپل سوګندونو باندې پچا تاوان راولو نه نه مونږ خپل حق والو ان ایذل من الظالمین یقینا شوبم په دغه وخت کې ظلم کوون کنه دا یو طریقه وا چې قران ذکر کړه چې داسې ولی چې دا واقعیو شو داسې په دنیا کې ډیری کېږي د هغې به هم دقه اسانه طریقه ښه دې کې به تاریخونه نه وي چې ورېږه په پیله تاریخ اورېږه دغه نشته قاضي صاحب نشته دی جج صاحب نشته دی نه نه دې کې به نېټې نه وي وخت به پکې نه شي ډېره زر فیصله به کېږي ښه ذالک دا طریقه چې الله بیان کړه دیکی سمرہ حکمت تے ادنا ایاتو بشہادتی علا وجہها دا دیرہ نیز دیدہ دیتا چرات لبکی گواہن پا گواہے سرا سنگ چی حق دے چو سنگ دا گواہے حق دے اقسی بے کئی نو دروغ با پکی نوی نو بس مطلب خدا اللہ رب العزتم دا دیکھا نا چی ارہ خبرہ پاغا طریقه باندیوشی چلا بیان کړی ده او یا خافوم یا که فرض کا دی تغاڑا نشی کی خوده چه مونگا داسی گواهی نشو کوله بس انکار باو کی او یا خافو یا بیاریگی دی خبرنان تورد دا ایمانم با دا ایمانیم چه که مونگ دروغ اوی نرد بکلیشی زمون قسمونه پس د نورو قسمونو نه نبز مونگ با رسواشو و مونگ با زلیلشو نو یا خو با گواهی نکی یریگی با او که کئی یا نو خو پر اشتیا بے کئی نا دوکا موقع تنوو تکا نخا واتقو اللہ و یریگی دا اللہ نا دا بیا بیا و تذکوی چه دا عمل علا کی چه انسان دا اللہ نا یریگی کنخا وسمعوهم او د یری مطلب داري چې د احکام قبول کین تقوا چی نو بیا په عمل کول اسانی الله په فیصله باندې وسمعوها والله لا يذل قوم الفاسقين الله چرې هدایت نکي قوم فاسقان او کافرانو او په زمل خلقتان دا اخر کې رد شرک اعتقادی کوي مکه ټول فعلی تیر شو حلال حرام دا او دا اعتقادی چې الله په حق کې عقیده او ساته چې غیب دان هغه دی عقیده او ساته چې متصرف په عالم کې هغه دی دا عقیدی دی دې سره د شرک اعتقادی وې ښه ا مکه سره مناسبت دا چې وی چې واتقوا الله یوما یجمع الله ورسوله دا اللہ نوی ریگه پا حق داغر وزی که چه رد قیامت تخا اخلق چه ریگی دا اللہ نا دا سر داغر وزی غم دکن اخا چه سر داغر وزی غم نشتن آغا دا اللہ نا نی ریگی از بلسو نی ریگی خا ریدا تعلق داغی سر ساتی چه خلقو دا اللہ نا یرو که خلقو دا اللہ حکم قبول که ولی زکا پا آرز باندی و تپوسو نکی گیم ایس سوک ندی خلاص دا تپوسو نخا زکا پیغمبران ندی خلاص نور بسو خلاص دی یاد کا چرا جمع بکی اللہ ٹول پیغمبران فیقولو تپوس بتنو کی مازا اجبتم تاسو لاز اخپلو قومنو نا سنگ جواب در کرشوی ہو قبول کړي او رد کړي او تاسو چې قومونو ته خبرو وکړه کنه نړۍ تاسو دعوت قبول کو کړئ ځکه نو انبیاء جواب ورکړي قالوا لا علم لنا وبټول پیغمبران په قیامت کې چې الله مونږ ته علم نشته دې داسې خبرو چې هغه زمونږ دایره د علم نه بار دي مونږ ته نشته راغله دا خو زمونږ د علم نه بار خبرې دي کومې بار دي یو دا چې سوال د دې دي چې پیغمبرانو تاسو چې دنیا نه لاړې نو بیا هم خبره غوښتل خپل قوم چې ریسو کړو ما ځاو جبتم اغه تاسو د دعوت رست بیا قبولتیا وکړه رد عمل. رد عمل څنګه شو؟ ځکه هغه وی چې الله مون خو رستو نه یو خبره چې بیا سوچو ولی دا خلق او بذتیان چې وی چې پیغمبر د خپل امت د عملونو نه خبر دی او حدیث راوړي د عرض الاعمال ورغت دومره غټ نومه نوم خوځي سره یې کناخه عرض الاعمال په پیغمبر باندې د امت عملونه پیش کیږي الکه دا کم ځای مونږ ته مخه یا کنه مدینه کې پیش کیږي کو احوال ته کنه دا وګوره حدیث د عرض الاعمال نشته ضعیف کمزور اعمال حدیث کی راضی صحیح حدیث هغه دی خو دی صحیح حدیث دی ته نه معلوم کنه هدي کمزور په ذکر دی چې راضی چې هفته کې دوه ورځې دي چې باغې کې بندیان او اعمال په الله باندې پیش کیږي د زیارت پر ورځ او د پیر پر ورځ د دوه ورځو کې نلانه بول عزت پاغي کې بیا ترمیم کوي ولې ملایکو خلی کل کړي بس په مخه چا سویلې نو غلي کل کړي کنه نفذې دواره وکړي چې په الله پېشي نو هغه پکې ترمیم کوي چې کوم زو ثواب او عذاب نه فریدي ا چې کوم داسې چې هغه کې نه ثواب یې نه عذاب یې چې کینا پاسا او براوړه چیروړه دا دا صحیح حدیث دی ازه کوي نبی صلی الله علیه وسلم با اکثر د پیر پر ورځ باندې روزه نیوا هغه یو راته نو صحابه و تاسو کړی چې حضرت تا دروځي هغه دې کې اعمال پیش کیږي په الله باندې چې زما عمل پکې نه نو زاد ما د پاره ډیر افسوس دی څو وخت دی دا شته دی نور نشته دی په پیغمبر باندې عمل سره پیش کیږي دا جزا او سزا بوله هغه ور کوي ها نو چې نه پیش کیږي نو ځکه هغه وی چې لا علم لنا یا خدایا مونږ ته هیڅ پته نشته دی دویم دا دی چې کله موجود دي نو هغه ته پوست نه کوي ښه چې پیغمبرانو تاسو چې قومونو ته زما دعوت پیش کړه زما پیغام ورسو او هغه نور خو پرېږده دا چې کوم خلکو پکې قبول کو او وی چې آمنا صدقنا سلمنا دی وی نو تاسو خبر یې چې د سره په جبا وی کنه د زړه نه اوموي ما زه او جبتم هغه وی چې الله مونږ ته خو د زړه پته نشته دی لا علم لنا مونږ ته د هغه د باطن علم نشته دی خو چې په خولې سویلو نو هغه راته علم شته دی ها دا وګوره د تاسو کې حکمت څه دی دغه د پیغمبرانو سره هیڅ تعلق نشته دغه د قومونو سره تعلق دی چې هغه بولاړي کنه یې اغه منافقانو چې په جبا وی او زړه کې وینو هغه بولار نو ځکه الله غي زور نه دی پاره وي چې دي چې تاسو ته مننا وي کنه دې زړه نه ویلو پیغمبرانو چې الله مونږ ته زړه حال نه دی معلوم چې غي له زور نه ور کړی شي ښا دغه معنا کوي چې لا علم لنا اے بے باطن ما عجاب بیهی اے بے باطن ما عجاب بیهی او مامونا اللہ مونگ لعلم نشتا دے پا باطن داوی خبرو چه جواب کرو پاگی سرزمون امتنو مون خدا غی خلی تکاتو او دزلو خبری لین نزالک هو اللذی یقعاو لیل جزاو دا تا پوستی ولی کئی وی زکه چې الله رب العزت په پدغه روز باندې سزا او جزا په دغه خبر ورکړي د خپلې پاغې نه د له پاغې چې زلو کې صحیح نه وي بچی تا اصلي شی دی ښا نن به زه سزا او جزا په دې ورکوم چې د خلکو په دې زړونو کې سیدا اصل شی دی ایوان یا خدای ته یا قوالی لجزاو قرطبی ویخا انکا انتا علام الغیوب بیشک اللہ تو پویگی پا غیب حالاتو تا زمونگ نتا پوسکو او اغدا غیب حالاتو دے مونگ پا غیب نپویگو پاگی تا پویگی مونگ تا علم نشتا لانکا تعلمو بما اظهرو بما ازمرو یا رخ ډیره قیمتي جمله ده په سور بال په نه ولیکه لانک تعلم بما ازهرو وبما ازمرو یا الله ته په یی په تاریخ کار ویلی او یې پټ ساتلی ولی مخکې ذکر شو ما تبدون او ما تکتمون دی خو یو الله پوی انک انت علام الغیوب اصل مطلب دا ده او رستو پا دی پورا دلیل رازی دی عیسیٰ علیہ السلام پا بیان کے خواہ چو دا آیات اصل مطلب دا دی خواہ و صلاح شد بریلیان و تحریفات و تاو گورا ولی پاگی خوڑیر درنشوہ کنا او داگی عقیدہ خدا رج پیغمبر پارس پوئی گی ما کانا و ما یکونو نوچی اگی قیامت کیوئی چلا علم لنا توبہ توبہ نو پا دی بانی نا وقت شو چوئی دا خود و ظالمان خدا سی دی چه خپل غلط عقیده نپری دی خواه آو آو آو دا قرآن تحریف بکی چه خیر دی قرآن پا کی با تحریف کو و چه زمونگا عقیده گوری دا گانشی آو کنستا عقیده دی رخ کلی دا خواه خواه اغیس ہوئی وی دیده کوئی لی چلا علم لنا چه دا قیامت حیبت دیر زیاد تی نبی غمبروانو بانده ہے بطراغے نو عرصتی نیر شو نو زکوی چلا علم لنا اوری گتو دقا خبروی صحبتو قرآن مخیطا دینو بنا دا پاسد علی الپاسد یو پاسد سکے جی بل پاسد شورو اگر توحید سکے چی پامبیاو بانده کاز راک کو صحبتو ولی دا خو صورت انبیاء کی راشی دا و صورت نمل کی راشی چه دا قیامت دا حیبت نا مومنان بچ دیم مومنان پیغمبران تی ندی بچو او بری لیا پیغمبران تی ندی بچو اللہ خوی مومنانو باندی با دا قیامت حیبت نی اتو ای پاگی حیبت راگی نو عرصتی نیور شو او خدای توبا دمر ظلم دویم تحریف گوران وینه نه هبت پنه دی راغلی خو ادب کوي ادب کنه وي وی دا الله په مخ کې خواري نشي ویلي په علم نشي ښکارا کولی دا بیا دا الله په ادب راضي ها لکه علم ورتشته خو اله علم لنا نو دا دروغ شو نو لکه پیغمبران دروغ وي ابیا په قیامت کې وای یا خدای توبه دا ګور سې یو کفر نه دی چې خلک د دې په کفر کې شک کوي ها ها وی دې د ادب د وای نه ویلې دا ځواله تحریف دی د قران معنوي تحریف دی ها اوس وسره زمونږ د دینه بازي بیماران مرګري شوې دي او فی قلوبهم مرضون یلکا خانا دی دا بریلیان خوخ دی او سوئی ویند مونگ دا سنوئی چگن دا قیامت حیبت پر آگے یا دی دا توازو دا او دا وجه نوئی نا نا ویسی خبر دا دا چلک یو دا اللہ علم دے او یو زماستا علم دے نزماستا علم دا اللہ دا علم پر مقابلہ کی کلا علم دے او ځکه پیغمبرانو وی چې الله استاد علم په مقابله کې لا علم لنا زمونږ د علم څه حیثیت دی ښا نو ګوره دلیل پېښ کنه بدبخته دا دین استاد چې خبره کین دلیل به پېښ کې دا کم ځای راغلی دی دا ګوره غلط تعویلات کوي قرآن وی ولا تقف ما ليس لك به علم خبرونه کې چې دلیل دل نه ښه خاموشي کوه. اوس حال ذکر کوي د عیسی علیه السلام اخره پورې ولي ځکه سورته مائده کې ټول بحث د دې سره وشو مل مسیح ابن مریم الا رسول دا ټول بحث وشو. نو اول ذکر کوي د عیسی علیه السلام او دا غمور حضرت مریم باندې د الله نعمتونه او اصل مطلب پکې احتیاج دی احتیاج چې الله وی دی ما ته محتاج دی پس کې په پیدایش کې هم نو په نعمتونو کې هم نو په معجزاتو کې هم نو په امن کې هم پنځه قسمه حاجت احتیاج د دې و ذکر کوي ښا یاد کا چې وبوي الله قیامت کې دلته وقاله ویلې دی خدا مطلب دی چی ویلی دی نا داست دید و جنوی چی دا خبر داست شلکا چی ویلی داست یقینی دا خواه مزاری دمازی پزیر ذکر آزی چی دی که مطلب تحقیقی نور اصل که داو چی از یقول اللہ خواه آمد آمازی بمانای مزاری چند جا الکر یاد که چی او بوی اللہ قیامت کی چه عیسا عزیز مریم یاد کا نعمت زما پتا باندی وعلا والدتک اوستا پا مور حضرت مریم باندی تپ نعمتونو کی ما تا محتاج ہے از ایتو کا بروح القدس دا معجزات تھی کلا چه ماستا مدتو کا پا جبریل علیہ السلام سر عرضی بدا سر آغاو کا نا هر ځای کې ایتوکا بروح القدس اسباب دي ښه الله ټول کارونه په اسباب کوي نو زه د مدد هم په اسباب وکړم چې جبرئیل علیه السلام دې دویم وګوره تکلم الناس فی المهدی وکهلا تا خبرې کولې خلق سره په زانګو کې یا د مور په غیږ کې چه دیر ما شموالی وکنه اغم معجزه وان او بیا رستو پا پوخ عمر که کهلن وانا پوخ عمر بوداوالی نا بوداوالی خواهده چشپیتو نا پلشی او کهولت پندوسو کال عمر ده نگوار دا خود دا اغا پندوس کال وکنه دا که اغا چر اسمان تنخته او تروس جوانده وی دا عمر با 2020 کالو 2000 نه بلکې 2000 چې 50 ور سره هغه کې چې وي خدای علم نشته جاته چې عیسی علیه السلام کله اسمان ته غوتن د سو کالو نو په دې کې یقیني خبره نشته ښه کوم بسینو ذکر کړی چې 33 ولکه پورا یقین نشته په دې باندې هر چې دور عمر پس انسان خبرو کې دا معجزه نشوه او دلیل دې هغه په حیات باندې عیسی علیہ السلام ژوند دی ولی اچ خوته هغه لا 50 تنور سه زله دا و چې را کوشي نبی او 50 پوره کی نو که هلن خبر خو وکي کنه دا دلیل دی هغه په حیات باندې بلو ګور او زالم تو کل کتاب او الحکمت یاد کا چې ما تعالی تعلیم درکړه د قران او سنت کله چې را کوشو لانی ورکړي چې را کوشو نو الله وو ته قران او سنت خوخه سو کوی چې نه وسو ته هولي زګه غي کې هو کتاب تاجر نشته چې غنیل تاسوانونو کې قرانونه نشته اول تاسوانونو کې بخاری او مسلم نشته ندی کنا الله سره غشته ده کنا ښا التبعو تخولی او تورات و انجیل مخکد دینا و از تخلقو من التینی که حیات التویری او یاد که دا معجزا چتاب جوڑاو پیدا کول مانا بنکو خوا دکا پیدا کول خلق دا اللہ زبت تے و خلق پا مانا دا تصویر سرا او دا صنعت سر رازی خوا تاب جوڑاو دا خٹنا شکل دا مارغو شکل غوار سوک جوڑو لیشی دا دا بنده کار دیخوا بیا هم اللہ وی چې دا کار څوک کوي عجیبیا پیغمبري نو خلق بوته نه وي چې ته د ماشومانو دا کار سلکه تا خو ماشومان د خټي نه مرغولي جوړي دا سکه نو یې به اذنی دا موت ویلو کنی هغه د ماشومانو کارونه نه کوي ټوکې او لوبې نه کوي به اذنی تا لا یې موت ویلو چې دا سکه فتن فخو فیا تا فکے کاؤ پاگی کی فتکونو تیرم بی اذنیم ناغا با مرغیش ووا بلو تخا زما پا حکم بی اذنی آو دا بیا بیا ولوی دا رد دی پا نسواراو چکم دے بی اذنی ووی نو پاگی ڈزو کی صوبتو طول غلبیل کلو آو ځکه هغه عقیده دا چې د عیسی علیه السلام په خپل کوي د دې وجه نه خواږي او تخزه ویلو ها پاول سورته ال عمران کې ذکر شو کنه ها چې الله به اذن وی کنه نو بس هغه کې اولوی غار شي ها چې خدای ته وتبر الاکما والابرسا باذنهم او کتابه جوړو ما درزادرن چې داغه نه ډاکټران داغه زمانی لا علاج او چې زه داغه نکېږي ته دې ورن الکه ولې نکې تاسو نوې زه شاته نشته نظر هو شاته هم نظری او که نوې چې شاته نظری بیا مخه تمونه سخپل حکمت عملی کول شو خو زه شاته نظر نشته اکمه دې کنه ها هغه به جوړولو ولا برسا برس مرض ولهم باذنی الله زما په حکم چې زما حکم بنونو اسن کی کنه ها وای تخرج الموت باذنی یاد کا کتابه مړی راستل قبرونو نا او جون ذکول بری خو زما په حکم حکم مد الله او استاغه صرف حکم امر چې قم باذن الله دا به وتوی کنه هغه کې عمر روح واچو جوان دیبا شو تاو گورا طول سلور وارا اشاره دیتا دا چطا پا معجزو که ما تا محتاجی ستا پا معجزه که اختیار نشتا ویز کففت بنی اسرائیل آنکا دا دریم قسم چطا پا امن او پا حفاظت که ما تا محتاجی تا دا خلق و نظر نشو بچ کولی یاد کا چې بند میکلو بنی اسرائیل ان کا استاد zarar نه از جه تام بل بینات کله چراغ لزیتا په داس لوی معجزو سره فقال الذين كفروا منهم نفسو یا کسانو چې ډیر سخت کافرانو په دي کې يهوديان يهوديان د دشمنانو ډیر سخت ها ان هاذا الا سحر مبين ندی دا عیسیٰ علیہ السلام او ندی دا معجزی زر مگر کار جادو سحر و تاوی کنخا ار پیغمبر تا دا سویلی خوا ویز اوحیتو الالحواریین او یاد کا چمون حکمو کو حواریینو تا اوحیتو مانا امر ندی عیسیٰ علیہ السلام پواسی تبان اگر حق پرس چی پاگ باندی ایمان را وڑیو ناغیم اس ایمان نورا وڑی اللہ تویلو ان آمنو بی و بی رسولی چی ایمان را وڑی پما باندی چیز واحد لا شریکیم او زما پا دی پیغمبر باندی چیزا زما بنده دیم او زما رسول دیم دا حضرت مریم نپیدا دیم دا سی ایمان را وڑی خواد قالو آمنا وی حوارینو چی اللہ مونگا ایمان راوڑو وشهد بی اننا مسلمون او یا اللہ تا گواشا چی مونگا مسلمانانیوم سوکو عیسیٰ علیہ السلام تیوی چی تا گواشا تا با قیامت کزا مونگ دا پار گواہی کئے کنا چی مونگا ستا خبر قبول کریو آمونگ پتا بان ایمان راوڑیو زکا غویلیو چی زبا گواہی کوما ارستو راضی بین نام مسلمون خام دا ټول خبره زیوی چې الله عزیز عیسی علیہ السلام سے اختیار نشتا اختیارات ټول الله دی ښا. او ذکر کوي چې ستا حال خدای ښا چې ستا نه مطالبه شو لیکن تا مطالبه نشو قبلولې ما دل قبول کړه دا مې معجزه وه. یاد کا چې وی حواریینو کله حق پرس خلقی بس پزاس یو خبره پوره ون خلی توبه تو چې کته تا ډیر مینات کوي هر ورځی کې څه مطلب نه نوې دازو د بدی د پار نه وایم د خې د پار وایم. یاد کا چې وی حواریینو عیسی علی السلام زوی د مریم هل یستطیع ربک یو معنا دادا آیا قبول بکی اوبمانی ربستا استا خبره تو ته زمون په حق خبره وکنه ايو نزل علينا مائده من السماء چې نازل کی په مونږ باندې یو ډک دسترخوان د اسمان نو ستا خبره به قبول کی. ولی ظاهر کې اشکال دی چې ولې دې په خپل رب کې شک دی چې هل یستطیع ربک ستا رب دې قادر دی ستا رب دا کار کولی شي وای دا څنګه مؤمنانو چې دا لري خدای په قدرت کې شک دی نه نه ګور دا الفاظ یو شانتی قران دا سه عجیب کتاب دی خام چې آیا وبکی هل یفعلوا دا معنا کې مفسرین وای ستا رب دا کار وکي جنازل کې مونږ باندې یو مائده د اسمان نه ها دیم داري الی استطیع ربک آیات طاقت لري چې سوالو کې د خپل رب نه دا معنا دته وي آیات د خپل رب نه دا سوال کول شي یقین دې پښته ان ينزل علينا مائده من السماء استطاعت نسبت په عیسی علیہ السلام تکیږي ها دا خبره په ظاهر کې اق سوا چې الله ویلا تسالو عن اشیاء سلبی په دې تاسو نه کوي ما اذا تساجت سولې زمکه کې نشته سو زمکه یانه متنه تاسو خلاص کړو زکو ته عیسی علیہ السلام وی قالت تقل لا او عیسی علیہ السلام چې خدای نه ويریږي بی پیدی تبوسو نمکوین کنتم مومنین کچرتا زن تا مومنان وائے نو مسلمان دا شان سر لائق ندی چگلتا سی بی پیدی سوال کئی تبوس کئی کنو گور عیسیٰ علیہ السلام تو معلم نشتا چو دیدی دا تبوس پس بنا دے ایا دی پما باندے امتحان کئی لکه بخوانو انبیاء باندے چی قومنو کول او کنا د دې په کې نور څه مطلب وي نه پته نشته کنه نو ځکه او ته وی چې د الله نو یریږي که ځان ته مؤمنان وای نو دې سوال ته ضرورت نشته ها اوس او تاریخ خپل نیت خوي قالو وی دي حواریینو نريد ان ناكل منها مونږه راځه لرو چې مونږ د دې نه خوراک وکړو ولي چل رب العزت ارزه وي امخ کی دی صورت کی ہوئی چلا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم کنوز براز ناغیوی چی دلاند دخپو نخمونگا او خوالو او دا دپر نعمتو نچی دا بسنگی او اللہ خواہ دکڑی دا موسا دا دن خلاف کار نکو ارادہ لرو چی خوراکو کو دا دیمائی دنن وتطمئن قلوبنا بل فاذا فقدانا چې زموږ زړونه به مضبوط شي. ولیدین د مسلمان زړه په داسې معجزو سره مضبوطی کنه معجزې څه لپاره او دې لپاره چې د ایمان تقویت راشي تقویت کنه نو مضبوط بشي زړونه زموږ چې دا مایده راشي ها سوره فیضی دی پکی ولتو بی فیضی سوال مکر یو فیضانا دیر فیضی دی پکی وَنَعْلَمَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا از امونگ با ډیر کامل علم راشي. علم کوم ډیر مرتبه دي ښا زمون به عین الیقین راشي چې تا مون تسوی لذین او رشتیا دی ویل دیم ګورو ونکون علی من الشاهدین اشوب مونږه په دې باندې د گواهانو نه او دا ګور زور په دې پکې یا خو به مونږ آسمانی رزق خورو دا وګوره لمه دا د چیزونو کې به اطمینان پیدا شي. ابراهیم علیه السلام ویلي چې ولکه لی اطمئن قلبی ان دا خو څه خلاف خبره نه ده دا توحید بل دا چې ستا پر رسالت به هم نور یقین مضبوط شي ان صدقتنا او بل دا چې مونږ به دا یو معجزه ده کنه نو مونږ به دې معجزې ډیر قدر او احترام کوخه. عیسی علیه السلام پوښو چې دې دا سوال خو بی ځای نه دی دا دې چې سوره خبرې وکړي دا ډیر صحیح خبرې دي ښا. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا او عیسی علیه السلام زید مریم یا الله یا رب زمونگا دور سر یا یاد ہے تکا اللہم پازل کسو یا اللہ ندامی میوی دا غیی پا عوض کرالم اولی آغا یا چوا آغا اغی کسا نقصانو اغی کوی دا نقصانو چپا اغی خلنو ڈاکی دا یا خدای تو با اہو بخفا شوی بیانو چی یا لرشو امی مراغی او په میم خلوډه کیږي چې اللهم هو او ځان د الله توحید ته ځان د الله عظمت ته چې په الفاظو کې او په حروفو کې ښا او د الله توحید په معنی ښا یا الله یا رب زمونږ انزل علينا مائده من السماء تنازل ک په مونږ باندې یو دسترخوان د اسمان زو مو سره ځان مرګره کو او تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا نورم خواګه کړه شي بدا مايده زمونږ د پاره اختر زمونږ د لومبو خلقو لپاره هم هغه خو به پسترګو وینيو خورا کو نه وتی نو مکیو او زمونږ د راستو لپاره هم هغه فخر کوي چې زمونږ داسې مشرانو چې الله مايده نازل کړی و اولئك آبائي فجئني بمثلهم توقف المشران راولك نا و آيتا منك او يال دا بستايا و رحمتي استاعت رب نبايا و رحمتي و معجزة بي پا مقبان دي ورزقنا يال لا دا رزق سوال كونو سسيوا كار خونكو مونگ لرزق راكي ٹک دا زمكي دي راكده دا اسمان غراكي وانت خیر الرازقین او تا دیر بہتر رزق ورکون کی. قال اللہ جواب راغی ویل اللہ انی منزلو علیکم زو نازلوم نمائدہ پتاسو باندے خوا چیزی تا خلقو گوری نوی نازل شوی وا چیزی کمو خلقو دا قول لے چی نازل شوی وا اغیوی ویلی دی اللہ چینی منزلوها علیکم نور پا کسو گوری واده اکڑا کنا خواه نوی روستو شرط تاو گورا فمن یکفر بعد منکم آسوک چنا شکریو کی پس دی نا پتاسو کی دی مائدہ نا شکریو کی دی بیدبیو کی دی کی خیانتو کی فینی وعذبو عذابا زب عذاب ورکم دلا داس عذاب لا اعذبه احد من العالمين چه عذاب باور نکم یو تن د مخلوقات تا دا سه عذاب خواه اسو کوئی چه غیزا واوری دو چه رستوی خبر دیر در نکڑا نو یقی رستوی چه را دو منگا مایده تاجت نشتا دکا منگ بیوی یا قدر رکو یا ناکنا وی اځم قوالدار جمهور چې نه راغلی و څنګه عیسی علیه السلام سوال کړو الله قبول کړو ابي وعده وکړه چې نیمه نزلوا علیکم او ادارستو دمکیه خوزید پارور کړه چې د خلکو پته نه لګی نو ایمای ده نازل شوی وخا او دی صدا حکم و چه بس پرتایی راشی نخوره اسکه سمره چی تینا خوره شی خوره خوره او گره سوشی تینا داری تانا که گره تا کاربا نکوه دو مایده نوغلا نکوه خا نبازی وی چی با اروز بر اطلا او دی و خوراکو که بیا اطلا نتی په کې دا چلونه شروع کړه چا وته نه ډوډۍ راخکا دا غینه غلا شروع کړه نو الله په عذاب راوست چې ما نو ویلی تاسو ته دې دې کې بیا پرې لاند رالو وی مونگا ستا استوائی چه عید میلاد النبیشتا و دا قرآن کی راغلی دی کنا چه غیوی چه تکونو لنا عیدا لأولنا و آخرنا دا بز مونگ دا پار اختر شی مخکنو از رستانو کنا دا مونگا گروی خوا بیاوی قیاس تا گورا دا مجتهدین دی کنا اسوال رسم سده اسپیرو مجتهدین دی تویخا وی چې د عیسی علیہ السلام په وخت کې هغه مائده نازلیدل دا ډیر عظیم خبره وا او که د نبی علیہ السلام وفات ډیر عظیم دی اورګا ته ګری سی ول اور کړه نه نوې چې نا د مائده بس عظمتي عظمت خود نبی علیہ السلام دا وفات تی چه اغاز دنیا نلال دا سردار دو جهان دا غا دیر الوی روز وخا نوچه اغیز مائده اغا روز پاختر سرنیوا نمونگ دا دا میلاد دا روز نشونیوی علیکه دا وفات روز دا که دا میلاد دا پتا امنو لگیستاسو خا دا گور از دی دلیلو ندی خا ادیتا نگوری چه دا تا یادی که دا عیسایان یادی دا خو اغیوی چه دا بزا منگ دا پار اختر شی تا خو نیادی دا دی امت خبر خو ندا چه ایدن لی اولی نا و آخری نا خوا خوا بلا دادا چه دا آیت تا تا معلوم صرف دا آیت دلتا که سند و پنجاب تراغه دا آیت ابو بکر و عمر و صحابه اکرام تا نو معلوم اگه دا قیاس نکو چه خلقو دا دین معمولی و دا پاکتر سرنی ولی دی نمونگ دا پیغمبر دا میلاد و دا وفات و رض امونی سن اگه کری و اگه نا اگه زکا نکولا چه پی اسلام که اختر دو دی بس لوی اختر و لو که اختر عید الاضحى او عید الفطر بس دا دریم پکې تاسو راويسته ها دا نشتره په اسلام کې ادا يهوديان راويستن دي په ډېر خوشاله شو چې دا خو کار وشو ويز قال الله يا عيسى ابن مريم ياس کا چوبوي الله قیامت کې دلته هغه معنا ده هرڅ کې په نسواراو باندې او د عیسی علیه السلام ای ثابت ډیر او داسې اثبات د توحید کې په آخر کې ښا یاد کا چې وی الله ای عیسی علیه السلام زوی د مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله ایا تاویلی دی خلقتا چونی سے مال را زمان مور مریم دو خدایان بغیر دا اللہ نا دا اسی نوی خواقی ویلیو کنا دی عیسایانو ویلیو چی دا مونگ تا عیسی علیہ السلام ویلی دی و مونگ تا مریم ویلی دی باقی دا وسیعتون پریخی دی چی زمان عبادت کوئے زمان بندگی کوئے رزکا اللہ رب العزت قیامت کی تپوس کئی نگورا دیکھ بیا کہا برا دا چی تپوس دی عیسیٰ علیہ السلام نا کئی نو اللہ تا خر علم دے چی دن دیویلی خوا نو بیا نو مطلب تینا زورنا دا عیسائیانو تا زکا چنن نیم دنیا پاغی باندی غر کشوی دا خوا نیم دنیا نا چی لا ٹولا نئی دنیا کی عیسائیان چی گور عیسائیان دی خوا چل سمرا لوی طاقت تے لوی نفری دا اگر دی عیسائیانو دا او دا غیتا غا عقیده دا چی عیسیٰ علیہ السلام خدای دے دا خدای زیه دے او دیو طولو اللہ زورن ورکی کنا دا زورن پکاری کنا چی خب اخپل حجت تمام کی بیا او ملائکو توی چیزیں اوس روانی کئی خوا او خیرات لحبوز ہے اوسو جہنم توی روان کی خوا اسے اللہ چا باندے وی فیصلہ نکوی سوچی اتمام حجت یہ نہیں کرے اتمام حجت پا قیامت کی دادی کا نخواہ قال سبحانکا ابو عیسیٰ علیہ السلام پا جواب کی دخپل زان پا صفائے کی لیکن دخپل زان صفائی رستکلا او دا اللہ صفائی مخککلا چو سبحانکا اداوی ہر مومن مسلمان لپکار دیخواہ چکل دے پیوزے کی خپل صفائی کئی کنا نیاد دے ساتھی چاول دیوئی چا سبحان اللہ ولی چلکا دا اللہ صفائی مخکرہ شی کنا دا عیسیٰ علیہ السلام پوری خاص ندا سمطلب عیسیٰ علیہ السلام ویچ یا اللہ من خطا واحد لا شریک گنو سبحانکا من خطا واحد لا شریک گنو نبتا جواب پورا دی ورے چی او بندہ موحد شکنا نبا آغا سوکدانشی ثابتو لے چی او خلق و تدخپل عبادت دعوت ورکی چی زمان عبادت کوئے توبہ توبہ توبہ دا موحد کار ندے نزکا عیسیٰ علیہ السلام ویچی اللہ زخو موحدی ما زخو تا واحد لا شریک گن ما نبیاوی ما یکونو لی ندی لائق مال را ان اقولا مال صلیب حق چزو ایمان دا سی خبران چزو ما زشان سر لائق نئیم چی اللہ تا پما باندی سمرا نعمتو نکڑی دی پیغمبری دی را کڑی دا انجیل دی را کڑی دی او زدی دعوت او پیغام دی را کڑی دی سمرا نعمتو نئی پما کڑی کنا نزو عدید پاس دا سی خبر اکو ما چی خلق تبا دا شرک دعوت ورکو ما مالی صلیب حقو دا ایچیالا رنی دی لائق خان بیا دلیل بھی بیش کئی چی اللہ زمان دا خبر دلیل دا دے گرو تا چی کدا خبر ما کری نو ریکارٹ کی بئی کنا گرو ننگور ارسوک چی دیو خبر دروغ رشتیا معلومی کنا و ریکارٹ کیو گو رے کنا ریکارٹ سوے دا اللہ علم زبردست دلیلی پیش کا کچری ما دا خبر کری ان کنت قلتو فقد علمتا نو یا اللہ تو پی عالمی دا خبر باستا پر علم کی ذکرستا علم محیط تے بکل شیع محیط پہر سبان دخوا او دا خو یقینی چستا پر علم کی نشتا نما شرک ندے کرے ما ایچا تداوت ندے ور کرے دخ پل عبادت ستا علم پا دی دلیل لگا اس اس بات کی اللہ لا انا فکی مستقل دزاننا تعلم ما فی نفسی تپوئی گی پاس اوچی زما پزر کی دی علیم بذات صدور دکا نخا ولا علم ما فی نفسک زنپوئی گم پاس اوچی ستا پزات کی دی تو دا غیر نیم خبر خا دا اصل مسئلہ و آخر کی د ټول انبیاءونا چلا علم لنا او بیا خاص کر د دید عیسیٰ علیہ السلام نا دا ذکر چی عیسائیانو تا او ری کا نخوا چرا شد آغا ذکر میں تا خصوصا نو کو کنی دیم پا آغا انبیاءو کشمار دے اشتا دے بکی چاگی ہوئی چلا علم لنا ولیکن دا تخصیص بعد تعمیم یا دید پا روک چې نسوارا او لزور ورشيخه دا تصریح بما ولی مزمنن یا زدید پارا اکڑا انکان تعلام الغیوب بیشک اللہ تپوئی گی پٹو لغی بحالاتو لاغور اغی بحالات تی کنخا عیسیٰ علیہ السلام تپتنیش ترے چی ما پسیز ما قوم سچل کرے رے ذکا اوی علام الغیوب خطئی غیبنا خط خبره ما قلت لهم الا ما امرتني به ما هنذمي لذيتا مگر اغه مسئله توحید چې تا ما ته امر کړی په غی باندې انا عبد الله ربي وربكم چې خلقو د الله عبادت کوي چې زما عمر عبد او استاذ عمر عبد رسول یې تیر شو سورۃ عمران کې هم حضاری صورت مائزہ کی امرال دا رستو مریم کی امراضی دا برستو سور زخرف کی امراضی چن اللہ ربی و ربکم فعبدو حضار سورات مستقیم دا مسئلہ قرآن دیر زائن را غستی رخا چنشتیہ عیسیٰ علیہ السلام دعوت پیش کرو خا اللہ ما امر سنی وکنتو علیم شہیدم ما دمتو بیم اومزو پذی باندی حاضر کلا چې ژوند یم پدې کې نو زغې حالت کراته وې نو به ما هغه په خپل سترګو لیدلې دي فلما توفیتنی کله چې تا واغستم اسمانونو ته كنت انتر رقیب علیهم ریالاتو نگهبانی پدې باندې ته بیا حافظې پدې باندې ما ته علم نشته وان تعالی کل شین شهید ایواز پذینا تو پا هر سبان دی حاضر ناظرین بخاری کی حدیث تی داخا چه نبی علیہ السلام ہوئی چه قیامت کے با گواہ کی کنخا رضو با ام اق حبر اکوما چه زمارور عیسیٰ علیہ السلام کرے دا زبان بهم چې الله كنت وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زه ترای پوری پدې په زم چې پکې موجود ما 63 کال 35 کال فلما توفیتنی كنت انت الرقیب عليهم کله چې تا واغستم بیا تنی غبانی پدې باندې ما څه سیلم نشته دی ورته دا حدیث د حوض کې راځي ښا انتو عذبهم بینهم عبادک یا اللہ کتول عذاب ورکے ندا انصاف دے دا عدل لے زکا ستا بندیان دی دا سے بندیان چی پیدا کلی تا دی لوی کلی تا دی رزق و لطا ورکڑ دے دا ہر سے تزی موارے ندا سے بندلک سوک سزا ورکی نومو دا حق دے کنا بینهم عبادک خواہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ كَتَوْتَ بَخَنَكَهِمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِنًا تَوْزُورَ وَرْزَاتِ وَحِكْمَتُ عَلَيْهِمْ بعض ملحدینو پده اعتراض کرده ویده که دهی چه ده تتمکی سغلتی شوی اولی ویده ان تغفر لهم یهوی اور پسې دا پکارو چې فینک انت الغفور الرحیم او دل تراوی انت العزیز الحکیم وی کې دې چې لیکون کې نه غلطی شوی ښا دا ستا کتاب دی څه د قران په حکمت نه پوي دلته کې غفور الرحیم نو لایق نو مناسب دلته عزیز الحکیم مناسب ولی زګ چې ویوي چې الله کته بخنه کوي دیتا اچاوي چې بخنه به هي کنه په دې بخنه کې به خیری کنه ولي زګ چې ډیر خلق دې ډیر دنیا ده نو ډیر دنیا ده ناس نه چې هنګامه جوړ کی الکه دا د دنیا بادشاہ ته داسې وایې ها چې کله هغه پس خلق را پاسي او درنه جوړه کی نو هغه ته ویل وایي چې یاره زور وسره م کوه ډیر خلق دی توبه توبه ټول را پاسې ځلی دي ښه نو هغه بیا گزاره کوي یریږي به که نه خو لیکن الله ذاته ان تغفر لهم که تو ته بخښنه کوې نو یا الله دې وجنه نه چې زور دې پرې نشته وس دې پرې نشته نه انک انت العزیز دی ګوره زه کوی ښه نه ښه زور دې پشته دی ښه نو بیا سوال پیدا شو چې زور شته دی طاقت یې شته دی نو دې دنیا کې ورته ولې څه نه وایي په کار دار چې الله ونیسي چې مونږ ته اخلاص شو ظالمانو نه ښه مونږ یې پور کې ضرور یو نو الله وی الحکیم دا زما حکمت دی ښه چې دنیا کې مهلت ورکو ما دې دې لپاره وایي ښه قال الله اوی الله قیامت کې هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم چې دا غروز ده چې تاسو ته بچاوي چې به انکار وکړو چې نمړه قیامت کوم دی اسه افادی او چا به وی چې ننچ کله به یې نشته دی او پسرو لاړه واخا اچا به نور نور سوی چې او ایبا خو لیکن اختیار به د عیسی علیه السلام وي خو د قیامت امیر سه به یې غي کنه ښه اچا به یو سوی چا بل سوی دا انکار وکنه نو به الله چې دا غر وزدا اوس به کې څوک شک کوي ینبع الصادقین صدقهم فیض به ورکي رښتینو خلقو ته موحدینو ته رښتیا د دي رښتیا په دنیا کې څه دي لا اله الا الله محمد رسول الله دا رښتیا دي اچې دې سره بیا څومره ناټول رښتیا دي ښه چې دې کلمې سره تعلق ساتي کنه نا هغه بیا ټول رښتیا دي ښه دې لپاره جنتونه دي چې بهيږي بلان دي دا وی نه نهرونه خالدین فیا ابدا همیشه وی پاره کې همیشه رضی الله عنهم و رضوا عنه الله ذینا رضا شوی دی چې کله دې دا رښتینه کلمه ویلې ده الله ته هغه وخت رضا شوی دی دې څه خبرو او دې بعد الله نه رضا شي ذلک الفوز العظیم دا کامیابی دې ډېر لوی ذلک څه شي عظیم وخت خو دوه خبرې تیر شوې جنتنا او رضی الله عنه ذالک کس ته اشاره ده نام مفسرین وی دی جنتونو ته اشاره ده دا ډیر لوی کامیابی ده امام راضی وی چې نه پونه شوې کنه دې رضا ته اشاره ده دا رضا ده الله دا ډیر لوی کامیابی ده ولی دې کې ارسوشته دې رضا کې جنتونو مشته او نعمتونو مشته او ارسوشته ښه ذلك الفوز العظيم نبی اپ امام راضی باندې اعتراض کی تھی ښا دیو اعتراض تنیغ ناس تھی کنه وی ګورا تا ته خپت ادا او امام پاره به کی او پارس چې ذالک له پاره ز بعید راضی هاغه او رضا هني زی زلتا دا بګار دی چې بعید ته اشاره شي کنه نو هغه ته وی چ رضا خو نږدې ده په دې خط کې تا ته نږدې ښکار او ته خبره چې دې مرتبه کم زیاده او هو دې مرتبه خو زو اسمانو ده پاسه ده رضا ذالکه هغه مرتبه ته اشاره کوي چې دا مرتبه ده رضا چې ده کنه دا ډېر لوی کامیابی ده ها نا مولانو یو بل توقاتو ایلکه تاسو وای چې امام راضی متکلم دی هغه خو څنګه متکلم دی دا څه زبردست صوفی صاحب دی ځکه صوفیان چی کنه هغه ځل دی بارکاتو کې ګوتی وی ښا هم خو یې ګندې خوش متکلم دی هغه ډیر زبردست صوفی صاحب دی ښا چوبور سنگ زبردست نکتے ہوئی توبہ توبہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن خاص اللہ لرا بات شاید آسمان نوزت مکدام او سوچ پذی کی دیم وہو علا کل شین قدیر او دا اللہ پار سبان لی قدرت والا دیم خلاصہ ذکر کرا یہ سورة المائدہ خلاصہ سوا دو صفتون دا اللہ متصرف پا عالم کی اللہ دے للہ او قادر پا عالم کی اللہ دے علا کل شین قدیر دے خلاصہ وانو دا قرآن دا ہر سورت خلاصہ اثبات وحدانیت دا اللہ خواہ سورة الانعام